Na, csak sikerült. Jó, akkor gyorsan egy hangpróba, check-check, hogy minden rendben van, jól hallottok minket, nem visszhangzunk, mint általában. Nincs tihany, ugye? Elméletileg nincs. Legalábbis nem látok még egy sávot ugrálni. Király. Fassza, azt mondja Stormbird, fassza. Rendkívül jó. Hát akkor köszöntelek és titeket, sziasztok! Sziasztok! Kicsit megváltozott a nézőpont, ennek ilyen technikai adottsági okai vannak, úgyhogy most ezt így tudtuk. Kiraktuk a monitort a kamera elől. Igen. Oda. Igen, úgyhogy most itt van minden. Innen ti nem látjátok, de higgyétek el, ott van. De majd próbáljuk meg odafelé beszélni, mert függetlenül onnan néznek minket. Ez itt a Reflektor 9. adása. Videójáték hírekről fogunk beszélni, mint rendesen, és hát most volt azért fejlemény elég sűrűn. Múlt héten ugye arról panaszkodtunk, hogy kevés hír volt, és így is kivakszoltunk egy bő két órás adást. Sőt, előző adásunk volt az eddigi leghosszabb, talán valami 2,5 órában álltunk meg. Nagyon, elég hosszú volt, de nagyon, nagyon támogatóak voltatok. Kedvesek voltatok. Úgy írtátok YouTube-on is, hogy maratoni adás is mehet. Azért erre még nem vállalkoznak, de még nem tudjuk, mit hoz a jövő. Hát egy 24 órás adást még fog hozni. Egy 24 órás Reflektor? Hát csináltunk már egyetlen hírből 3 órás adást, ha jól emlékszem. Hát ez nem egy hír volt, de valóban volt még egy ilyen próbálkozásunk. Az nagyobb ugrás volt, ha jól emlékszem, akkor ilyen 15 perces hírműsorokat csináltunk. Tehát ilyen 15 perces hírműsorokat csináltunk akkoriban, és arról ugrottunk át a 3 órás streamre. Az ilyen nagyobb volt, de... Igen, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Úgyhogy itt van mellettem Balázs. Ő pedig Zoli. És itt, nem tudom, ismeritek-e? Hébe-húba talán találkoztatok velünk, és hát most szolgált hírekkel a rendszer elég bőkezően. Igen. És hát a jövő héten fogunk így mini jubilálni, mondhatjuk így. Igen, is. Nagyon hamar elértünk a 10. adáshoz, ugye jövő héten lesz. Igen, jövő héten lesz, úgyhogy mivel 2 számjegyűvé fog bővülni a reflektoradások száma, így az az ötlet támad, hogy csinálnánk egy kis nyereményjátékot itt Twitch-en. Nyilván azok között, akik Twitch-en követnek minket, ezt azért tartottam szükségesnek most mondani, hogy akik esetleg mondjuk ezt VOD-ról nézik vissza, és még nem akartak, vagy nem tudtak becsatlakozni az élőbe, azok esetleg megpróbálhatják, mert szerintem ez nem olyan rossz. Azért. Hát, hogy ilyen 2-3 napon belül szokott kikerülni VOD-ra az adás, tehát még bőven időben lesznek. Meg is villanthatod nyugodtan, hogy mi az, amiről szó van. Hogy... Ja, hogy dobjuk be? Hát csak egy pár gondot erejék, hogy nem pólóbögre is meg kell, mint a régi borosbocskorsóban, hanem... Játékot fogunk kisorsolni. Mondjam is el, hogy miket? Vagy? Igen, majd oda. Ha akarod. PS4-es platformra lesz egy Rezihetünk, Gold Edition, van egy Dragon's Dogmánk és egy Evil Within 2-ünk. Igen. Úgyhogy... Ez egy kis apróság, de próbálnánk ezzel kedveskedni nektek. Balázs jó voltából jött össze ez az arzenál. És akkor szerintem ne is húzzuk az időt, és ugorjunk neki annak, ugorjunk hogy neki. Mivel mert gyakorlatilag most először, nem tudom, mennyire fog látszódni, tehát nem látszódni nem semmennyi. Semmennyire. Így, hogy megdöntöm, akkor látszódni, ennyi hírünk van. Tehát ez most sok, ez most így ránézésre igen, kétszer annyi, mint múltkor volt. Hát egy ilyen lapot szoktunk elfelezni, mondjuk az kisebb betűmérettel szoktam felírni. De nem akarom itt húzni az idegeket igazság szerint, mégiscsak hírműsor vagyunk, menjünk is bele. Kezdjük azzal, ami szerintem számodra a legkedvesebb, meg a vérmérsékletet ez a legjobban menő dolog. Erről még te szóltál nekem a hét közepén. Ugye a múlt héten érintettük a Band Studio kontra Sony dolgokat, és ott ugye a volt direktorra, aki volt David Jaffe-nek egy interjúra, és ez az interjú sorozat egyébként folytatódott, és most John Garvin-t hívta be, aki ugye szintén bendes érintettségű, szintén direktor, és neki volt egy úgymond kinyilatkoztatása, és akkor szerintem itt át is adom neked a szót, mert hogy te neked nagyon tetsző dolog volt ez, ha jól emlékszem, ki is toltál belőle egy Facebook posztot is. Hát kitolta, az biztos. Itt az volt az érdekes, hogy ezt hozzá is tenném, hogy én te világítottál rá, hogy én csak a hírnek a harmadát olvastam. Annak, amit átküldtél nekem. Találtam egy hírt, átküldtem Balázsra, és kiderült, de nem olvastam végig. Na mindegy, a lényeg annyi volt, hogy ez a John Garvin nevű figura, ő a bandnek, most nem tudom, hogy a tulajdonosa vagy a direktora volt. Direktora volt a Days Gone-nak. Azt tudjátok, múlt héten volt szó róla, hogy a Days Gone-t, talán múlt héten beszéltünk róla, hogy a Days Gone-t azt elkasszálta a Sony. És úgy tudjuk, hogy a Days Gone 2-t legalábbis. Tehát az a narratíva kifelé, hogy elkaszálták a Days Gone-t, mert rosszak voltak a metaszámok, meg rosszak voltak az eladások, meg sokáig is készült, valószínűleg miatt sokba is került, tehát ott semmi nem stimmelt annál a játéknál. Szigorúan, tehát nem is a minőségéről beszélünk, milyen lett a végeredmény minőségének, és szigorúan csak ezekről az olvasatokról beszélünk, és ennek az lett ugye a végeredménye, hogy a Band Studios-t azt így felszámolják, és szétszórják a PlayStation belső berkeit. Hát ugye úgy, arról volt szó, ugye azóta ez most már tisztázódott, de elvileg úgy nézett ki, hogy mikor befejezték a Days Gone, akkor megkapták, ha jól emlékszem, volt arról szó, hogy besegítettek a Uncharted, nem Uncharted, a Last of Us PS5-ös remasterjébe, akkor volt róla szó, hogy az Uncharted, az új Uncharted projekten dolgoztak, amit utána ugye átadtak a másik Sony stúdiónak, aztán visszakerült a Naughty Doghoz, tehát ment a kavarás, és hogy akkor nagyon úgy nézett ki, hogy nem csinálhatják meg a folytatást, és hogy így szépen beolvasztják őket a Naughty Dogba. Egyébként kisegítették a Naughty Dogot a Last of Us 2-nél is, és hát ugye akkor elég nagy felháborodás volt nálunk, mindenki attól tartott, hogy így szépen besúvasztják őket a Naughty Dogba ilyen kőműves munkára, és hát elvileg a Naughty Dogba is erről ment már a belsős beszélgetés, hogy akkor kapnak így embereket. Aztán végül is, ha jól tudom, akkor az lett a vége, hogy Days Gone 2 elvileg egyelőre nem, viszont visszakaptak egy új saját projektet. Tehát azon dolgoznak, ez csak a felvezetése az egésznek, és akkor erre reflektálunk. Igen, ez csak a heads up volt, hogy ez történt, az előző részekben ez történt eddig. És utána csatlakozunk be ez a mostani interjúhoz, amit egyébként David Jeffy készített. Ő volt az elsőként God of War-nak a rendezője, a jól tudom, vagy a producer rendezője szerintem. Neki van egy ilyen YouTube-os streaming dolga, és akkor ott. És John Gervin, hát így... Hát eléggé direkten, egyenesen kimondta, hogy az volt a probléma, hogy nem vették meg az emberek teljes áron ezt a játékot. Ez kevésbé volt kertelve, gyakorlatilag azt mondta, hogy ha tetszik nektek egy játék, akkor azt a teljes áru bolti változaton vegyétek meg, basszátok meg. Körülbelül ez volt a... Szó szerint konkrétan ez volt. Ezt mondta, hogy így, ez így hangzott el. És... A nemzetközi média, én úgy gondolom, hogy méltatlanul leragadt ennek az egésznek a, fogalmazzunk úgy, nyelvi arculatán, hogy hamis itt, tudod, ez, ugye ennek itthon a hazai politikai életben is találtunk ilyenre példát, nem akarok most belemenni, amikor egy kirohanás az él még mai napig a köztudatban. Viszont szerintem ennél sokkal érdekesebb az, hogy ettől így eltekintünk, és így félre rakjuk ennek az indulatos részét, hogy alapvetően mit állított ezzel John Gervin. Jó, hát itt ugye árnyalnám, először is egy nagyon picit árnyalnám ezt az egész dolgot, tehát hogy elvileg ezt azért, tehát úgy mondta, hogy nem mint tehát nem a játék fog úgymond megbukni, hogyha későbbiekben mondjuk nem teljes áron veszitek meg a játékot, hanem úgy fogalmazott, hogy a fejlesztőt leginkább akkor támogatjátok, ha megjelenéskor teljes áron. Most, hogy itt ennél az anyagi vonzatára gondolt a dolgoknak, vagy arról, hogyha magas számban megy el, akkor nyilván a mögötte lévő kiadó is úgy fog hozzáállni. Azért gondolom, hogy inkább ez lehet, mert magát a fejlesztési költségeket ugye a Sony állja. Tehát biztos, hogy realizálnak hasznot egyébként eladott darabszám után, mert ugye tudjuk, hogy például a CD Projektnél is ahhoz volt kötve a bónusz például. Tehát mondták, hogy ott alacsonyabb volt a bér, majd magasabb lesz a bónusz eladás után. Az egyik ez volt, a másik meg amivel példálozott, hogy ő ezt miért mondta, ugye a Band Studio régebben a Siphon Filter franchise-t fejlesztette, és ott volt egy érdekes párhuzam ott, hogy ott például az volt a baj, és ott volt a Sonyval egy összeütközésük, ugye ha jól emlékszem, ez még PS2-re készült. Ez a régi franchise. Hogy nem sokkal megjelenés után megnézték a, nem tudom, valamelyik nagyobb torrent portálnak, gondolom a kalózosnak a statisztikáit, és hogy több mint tehát megjelenés hetén több mint 200 ezeren töltötték le, és ezzel ugye gyakorlatilag megkárosították ugye a céget, több szempontból is, és hogyan ide a Sony, hogy gyakorlatilag ugye nekik kellett volna azt garantálni, hogy egy olyan gépre fejleszt a stúdió, ami nincsen feltörve, tehát hogy nem veszélyezteti, mint például ugye a későbbi generációkban erre volt példa. Jó tudom, hogy a PS3-at is feltörtek egy idő után, ugye a PS4-nél erre, nagyon nem emlékszem, de talán azt is, de az csak bizonyos verziószámig, PS5-ön nincs, de ugye nagyon-nagyon sok fejlesztő kommunikálja, amikor mindig fel vagyunk akadva, hogy van ez a DRM, amit bele szoktak rakni, ez a, nem is jutna eszembe most a neve, azon nagyon... De novo, ami ugye lassítja a játékot, stb. És hogy többször feltették nekik a kérdést, hogy miért rakják bele, két nap múlva fel lesz törve. És azt mondták, hogy azért, mert ha két napig nem törik fel a játékot, pont úgy van, mint a filmeknél. Az első időszakban generálja a legnagyobb eladást a játék, tehát ha ők két napot nyertek vele, az már nekik nagyon nagy befolyt összeg. Tehát ennyivel árnyalnám a dolgot, ez volt a kiegészítés a második része gyakorlatilag az interjúnak, de igen, sok dolgot von ez így maga után, sok dolgot lehet belegondolni, és akkor visszaadom a szót. Nem is az, hanem ez, amit mondasz, ez a 200 ezer egyébként nem tűnik olyan nagynak. Tehát, hogyha Sanyának a belső játékairól beszéli, nem tudsz olyan játékot, ahol mondjuk 200 ezer példányon át vagy bukott volna a dolog. Na jó, de ezt megnézed, ez egy portál, egy cím, ugye akkor még máshogy mentek az eladások, meg a Siphon Filternek a fejlesztése mondjuk össze nem volt hasonlítható anyagilag, mondjuk igen, persze. A Death Stranding, vagy nem Death Stranding, ugye a Days Gone-nal. Érdekes fajta. meg ugye de teljesen más volt a helyzet, mondom, egy platform, egy játék, egy hétnek az adatai, tehát hogy nyilván súlyozottan ez nem ilyen. Ilyen adatokat talán, és most ezzel jót fogsz rögni, akkor láttam, mikor a Crash Ensign Trilogy-t, az Activision által felújított trilógiát kiadták PC-re, hogy nagyon lobbiztak, hogy adják ki PC-re, és kijött, hogy az első két héten valami pár ezren vették meg Steam-en keresztül, a torrentes adatok meg ilyen több tízezres, meg százezres jellegűek voltak. Ez egy elég messzire mutató dolog, az teljesen egyértelmű, hogy ha az eladások egyébként az egekbe rúgtak volna, és mellette lett volna ilyen 200 ezres letöltése mondjuk ennek a játéknak, akkor nem lett volna ilyen szűrűs szívű a Sony. Na most itt ugye szokás kiemelni, hogy a Sony nagyon nézi a Metacritic számokat, és nagyon van egy ilyen béka perspektívás olvasat az ilyen történeteknek, hogy az a játék, ami rosszul teljesít a Metacritiken, azt a Sony kapásból kasszálja. Na most én hozzátenném, hogy ha ez így ebben a formában így igaz lenne, így kiemelve a valóságból, hogy az a játék, ami mondjuk ilyen sárga tartományban van, és belső Sony cím... Jó, az mondjuk cím, már nagyon közepes. Tehát, ha ez megtörténik, és a Sony nem folytatja, ha ez tényleg így lenne, én nagyon meglepődtem, visszagörgettem egy picit az időt, és megnéztem a Sonynak a belsős játékait, hogy melyik volt az, amilyen 70 pont környékén végzett, és kifejezetten fontos franchise. És találtam egyet. Nem tudom, hogy mióta él a Sonynál ez a Metacritic őrület, de például az első Killzone, az 70 pontos játék. Pedig arra mindenki úgy emlékszik, hogy fú, ott valami nagyon megmozdult. És a Sony annyira megragadta, hogy utána az minden konzolához launch cím volt. Éppen aktuális Killzone. A Killzone 2 PS3-mal jött ki? Nem volt PS3 launch cím. Annak tologatták a fejlesztését. Az nem jött ki launchkor? Nem, mert még emlékszem, balhé is volt belőle, mert ugye egy CGI trailerrel dobáloztak, hogy így fog kinézni a játék. Aztán nem úgy nézett ki. Már nem, megközelítették, de késtek vele. A launch title volt, pont mint most a Halo. A Shadowfall az launch title volt. De... Szóval csak ezt akartam ebből kihozni, hogy önmagában, ha ez még akkor is élt, önmagában ez látható, hogy nem fog lemondani egy franchise-ról a Sony, pusztán azért, mert a Metacritic számok nem 90-esek, uram bocsánat, 80-asak. Viszont mellette a Killzone valószínűleg fogyott. Valószínűleg a piacon egyébként visszaigazolta azt, amit a kritikák egyébként nem, tehát a Sony kitartott mellette. Én úgy gondolom, ez egy ilyen libikóka. Tehát vagy az van, hogy oké, lehet, hogy a piacon nem tud megkapaszkodni, viszont a kritikák pozitívak, tehát hiszünk benne. Vagy az van, hogy a kritikák rosszak, de a piacon megtalálja a saját közönségét, tehát hiszünk benne, és akkor tudjuk, hol kell javítani. De hogy se a kritikák nem jók, se a piacon nem fogy. Ez egy szerintem olyan dolog lehet, és akkor mi mellette jönnek ezek a fejlesztési zűrök is. Ez egy gond lehet, viszont amire én ki akartam futtatni kifejezetten ezt a dolgot, ez a teljes áru dolog. És erről beszélgessünk már egy kicsit. Jó. Mi van akkor, hogyha az, amit állít John Garvin, az, hogy igazából onnantól kezdve, hogy egy videójátékot elkezdesz akciózni, onnantól kezdve már labilissá válik a folytatásnak a sorsa. Amit egyébként burkoltan te is hasonlót mondtál, mert azt mondtad, hogy a legjobban ezzel tudják támogatni a fejlesztőt, viszont itt nem arról van szó, hogy annak örülünk a legjobban, hogyha egy teljes árut veszed meg, hiszen annál több pénz landol a zsebünkben. Mert ez azt mondhatja, hogy nekünk akkor van lehetőségünk a folytatást megcsinálni, ha teljes áron veszitek meg ezt az adott játékot. Ami egyébként baromi érdekes, mert felmerül bennünk ugye az akciónak a fogalma, hogy egy idő után leakciózzák ezeket a dolgokat, viszont a videójátékok világában az, hogy elkezdenek akciózni valamit, az mondjuk a launch után mondjuk egy két héttel, vagy egy hónappal jön be, vagy tőlünk nyugatabbra. Nézd meg, hogy a Demon's Souls az launch cím volt PS5-on, és még mindig nincs akciózva. Jó, de igazából megtehetik meg gyakorlatilag jelenleg az egyetlen Next Gen cím PS5-re. De lesz még egy. De majd lesz. Még nem akarok belemenni, de majd lesz még egy. A másik egyébként, hogy nagyon érdekes, te emlékszel például ilyenekre, hogy nyitási akció bármiféle videójátékos vonzatban? Nem szokott, ez nem egy olyan dolog, mint ami bárhol máshol, mondjuk az elektronikai termékeknél. Előrendelési hogy... szokott lenni. De az se árban. Van olyan, hogy egyébként, hogy egy darabig, tehát hogy nagyon-nagyon előbb rendeled elő, akkor olcsóbban tudod előrendelni, mint később. Vagy kapsz hozzá extra tartalmat, de ilyen nagyon-nagyon nem emlékszem, hogy ilyen lett volna. Most voltak ugye olyanok, most a Sony csinált olyat, hogy Dave-en berakta az új címeit mondjuk PS Plus-ba, például a Destruction All-Stars-t, de ez meg szerintem inkább ahhoz van köze, hogy ugye ezt most megcsinálta a Micro is. Hát igen, meg a Destruction All-Stars-szal nagyon nem vállalta túl magát, mert az már... Nagyon csöndben vannak arról, te úgy hallottál arról a játékról? Mert én így nem igazán hallottam olyan nagyon nagy kommunikációt a felől, pedig egy darabig nagyon nyomta. Nem. Ott szerintem, de ott idejekorán kijött, hogy ez a Destruction All-Stars nem lesz egy akkora durranás. Nyilván ezért is nagy kellett húzni. Viszont ezt tök jól lehetett húzni a Sony-nak a szolgáltatását. Csak pont azt adott nekem eszembe, hogy mi van akkor, hogyha annyira így szuperpozícionálva vannak ezek az árak a videójátékoknál, hogy onnan mondjuk eltérsz $5 lejjebb, akkor onnantól kezdve azt már te konkrétan a zsebeden érzed. Mármint úgy, hogy fájóan érzed a zsebeden. Csak azért mondom, mert hogyha ezt nem mondom, hogy elfogadjuk okvetlenül, de legalább elgondolkodunk rajta, akkor már belépünk egy olyan gondolati tartományba, hogyha ez egy ilyen komoly problémát jelent a AAA piacon, a dobozos játékoknál, akkor honnan a francból vesszük azt halál komolyan, hogy egy Game Pass bármikor rentábilis lehet. 300 forintért egy hónapra, 150 játékért. Nekem itt van egy teóriám egyébként, ez egy kicsit hosszabb gondolatmenet lesz, megpróbálom összefoglalni. Hogyha ugye visszamegyünk az előző generációkra, mert beszéltünk már többször, hogy ugye folyamatosan nő a fejlesztési költség. Igen. Illetve például a Sony-nál a múltkori adásban volt rá szó, hogy azzal, ahogy a vezetőség átalakult, és ugye a japán központú, tehát más látásmódú vezetőség most amerikai központú lett, és ugye profitorientáltá próbálják minél jobban tenni a PlayStation brandet, ugye ezt is elmondtuk, hogy miért, gondolkodnak így. Régen szerintem egyrészt az alacsony a fejlesztési költségek miatt, másrésztről meg pont amiatt, ugye, ahogy ment a terjesztés, például nem a digitális terjesztés, ott vagy hamarabb visszahozta az árát, vagy pedig nem volt arra szükség, hogy visszatermelje adott esetben a fejlesztési költség árát hetek alatt. Máshogy működött. Általában tovább is voltak piacon a játékok. Ahogy ez nőtt, ugye megnőttek a fejlesztési költségek, és én azt látom például, hogy a Sony az úgy számol ezekkel a játékokkal, hogy belekerült, mit tudom én, $200 millió, akkor ő nem veszi úgymond figyelembe azt, hogy mit tudom én, fenntartja a platformján 3 évig azt a játékot, és akkor majd elkezdi szépen akciózgatni, ide berakja, oda berakja, egy akciózik egy kicsit, mit tudom én, és akkor majd szépen kitermeli, hanem mit tudom én, lehet, hogy van egy ilyen megkötésük, hogy fejlesztési költség 80%-át termelje vissza az első 2 héten. Vagy akár az egészet. Mivel tudjuk, hogy akkor van a legnagyobb bevétel, valamilyen szinten ez jogos, csak ugye mondjuk ezt egy Naughty Dog meg tudja csinálni, mert bejáratott franchise-ai vannak, bejáratott címei, addig például a Bennél, ugye hiába aki ismerte őket, ismerte a Siphon Filterről, de utána mit csináltak? Vitajátékokat fejlesztettek, ugye a Golden Abyss-t, meg ezeket, ez volt az első nagy projektjük. Ahhoz képest nagy büdzsét kaptak rá, és pont a múltkori interjúból tudjuk, hogy a nagy büdzsét is túllépték. Tehát valamilyen szinten én megértem azt, hogy a Sony mérvelte ezt, hogy ez nagyon hamar rentábilis legyen, és egyébként 100%-osan biztos vagyok benne, hogy bőven visszatermelte a pénzét, pontosan azért, mert ugyan az elején tényleg úgymond középszerű kritikákat kapott, de ezeket a kritikákat, mint a sajtótól. Ha megnézed a Metacritic számokat, a user score jóval magasabb, mint amit a sajtótól kapott, mert a játékosok szerették. Nyilván kellett neki idő, mert azért volt benne bug rendesen, meg stabilitási problémák, meg ilyesmi, de maga a core játék nagyon jó volt, viszont tényleg kapott egy negatív sajtói visszhangot, vagy nem is azt mondom, hogy negatívat, egy közepes, amit a Sony ugye így nem tudott hova rakni. De érdekes, hogy ezt is most tudjuk meg, most csapódik le, amikor ez a nézetmódváltás megtörténik a Sony-nál. Uh-huh. Tehát ezért leszek én például rendkívül kíváncsi rá, két szempontból leszek most rendkívül kíváncsi a Returnára, és nagyon büszke vagyok, mert elsőre eszembe jutott a neve. Az egyik az, hogy ugyanúgy az történik, kisfejlesztő csapat, Housemarque, Rezogán, apró játék, AAA. Ráadásul új platformra, ami mondjuk segíthet nekik, mert nincs sok AAA first party címünk. Ez se first party, second party, de nagy cím, és exkluzív. Hogy teljesít? És a Sony hogy fog ez viszonyulni? A másik, ez most már nem a 60 dollár eurós árfolyamon jön, hanem ez kőkeményen a 70 eurós áfás, stb. Is, tehát a idestova majdnem 30 ezer forintos áron fog jönni. Ugye amiről már beszéltünk, hogy pont a fejlesztési költségeknek a folyamatos növekedése miatt ez várható volt, tehát talán mit felán mondta, hogy ezt már sokkal előbbre prognosztizálták, hogy egyébként ez így lesz. Aztán, hogy ez mennyire jogos, én azzal még mindig vitatkoznék, mert magamon érzem, hogy nálam már nagyon a határon mozog ez a... Most már tényleg csak azt veszem meg teljes áron első nap, ami nagyon olyan. Ennek visszakanyarva kicsit a John Garvin interjúra, hogy egy másik olvasata viszont ennek, amit mondott, hogy azért kicsit visszásnak érzem, hogy az a John Garvin mondja, hogy megjelenéskor vegyék meg az emberek teljes áron a játékokat, akinek a Days Gone-ja megjelenéskor, hát olyan kurva bagos volt, hogy az, bagos volt, hogy, de az nem enyhén bagos volt, tehát nem olyan bagok voltak benne, amiket így, hát majd fű alatt valamikor kipecselő, mert ráér igazából, mert hát nem olyan gond. Hát nem cyberpunk szintű. Nem ekkora volt a gond, messze nem ekkora volt a gond, de ahhoz képest, hogy az exkluzív címek mennyire szoktak általában bagosak lenni, ahhoz képest azért a Days Gone az minden volt, csak egy tisztességes végeredményű munka nem. És ha szándékosan fogalmazok egyébként ennyire élesen, én világosan emlékszem olyanra, hogy cutscene-ben rángattak az emberek jobbra-balra. Tehát abban olyan dolgok voltak, hogy oké, tiszta sor, persze, vegyük meg megjelenéskor. De azért tegyük már mellé azt, hogy azért emellett nem biztos, hogy pont John Garvinnak kéne érvelnie, hanem mondjuk érveljen mellette egy Cory Barlog, érveljen mellette mondjuk egy Neil Druckmann. Na jó, de nem fognak érvelni, én pont ezt mondtam. Tehát, hogy pontosan akkor, mikor ennyi egy új játék, és fix büdzséd van rá, akkor mit fogsz megvenni? Lehet, hogy mondjuk leraknak egy hasonlóan jó játékot, mert mondjuk a mostani fullra patchelt változata a Days Gone-nak szerintem, ha nem is érje el azt a magasságokat, mint egy God of War, de nagyon közel van hozzá. Mm. Közelebb, mint bármelyik third party AAA. Viszont megjelenéskor, ha van egy évben van három megjelenésed, amiből egy Naughty Dog cím, egy Santa Monica cím, meg mondjuk egy band. Mm. És ebből kettőt tudsz megvenni. Hát. Meg fogod szavazni. Lehet, hogy lesz a band játéka is pont ugyanolyan jó vagy jobb, csak hátrányból indul, mert nem ismert. Ez igaz, csak ugye ebben a helyzetben nem ez volt. Hát de pontosan ez volt. Nem, ez nem egy időben jelentek meg. Nem egy, jó, de nem ezt mondom, csak hogy az eladási adatok. Tehát, ja, de úgy igen, persze. Teljesen ismeretlen cím. És én ezért kicsit sajnálom a bandet, mert most ráállítják őket egy új franchise-ra. Uh-huh. Az tök jó, mert tehát meg tudják valósítani önmagukat. De mondjuk így szerintem egy Days Gone 2-nek sokkal könnyebb dolga lenne a piacon, mintha megint bedobnak egy ismeretlen címet. Tehát úgy, ha már benn mozog a köztudatban? A köztudatban ott van. Aha. És még annyit, ez csak egy ilyen röpke hozzáfűzés, hogy szerintem egyébként azért fogalmazott ilyen erősen most a Garvin, mert hogy nem, egyébként pont ebben a hónapban került be ugye a PlayStation Plus-ba a Days Gone. Ugye abból az előfizetési modellel realizál hasznot a Sony, de ugye már előtte benn volt például a PlayStation Collection-ben is. Egyébként az, amit mondasz, az például egy tök érdekes következtetés lenne, ha és amennyiben a Sony például beteszi a Days Gone-t ugye a PlayStation Plus-ba, és megnézné, hogy egyébként ez a hányatott sorsú játék, ez milyen letöltést generál. De szerintem hányatott sor, rengeteget eladtak belőle, Zoli, csak ez megint az, hogy nem az elején generálta a nagy eladási számokat, szerintem. Hát igen, de igazából most... Ez megint ugyanaz, mint a filmeknél. Tehát tök mindegy, hogy mondjuk már egy hónapja bent van a moziban, hogyha ott már nem hozza be a nagy pénzeket, akkor már igazából persze csorog-csorog valamennyi, de ez nem az az összeg, amit várnak. Egyébként meg összefügghet ez a döntés azzal, amit korábban beszéltünk, hogy a Sony áttolja a hangsúlyt az instant sikerű játékoknak az irányába. Nem tudom, attól függ, hogy mit akarnak. Mert ugye régóta beszélnek róla, és ez Sony berkekben egyébként egy nagyjából ismert tény is, hogy el fognak indítani egy szolgáltatást, ami Game Pass jellegű. Abban a pillanatban, hogy elindítják azt a szolgáltatást, akkor szerintem a úgymond régi vágású eladási számok már nem fognak annyit alatba nyomni. ezzel a későbbi akció, ez meg érdekes, mert néztem pont tegnap a palac, nem tegnap előtt, amikor Gáborral beszéltetek, és ott például Gábor mondta, hogy mekkora bevétele van a stúdióknak a tévés eladásokból. Én szerintem azzal vannak párhuzamot, tehát ez a későbbi berakjuk a szolgáltatásba, meg lárazva nyomjuk, meg ilyesmi, na ez pont ilyen. És hogyha hasonló módon korrelál, akkor jó, persze, megint az, nem tudod előre felmérni, hogy mennyi lesz később az eladás, de az, hogy így bekaszálták, meg amit megcsinálták a benddel, nem tudom, sokan mondják, hogy most kicsit rossz fele tart a Sony, szerintem ott is kezdik lassan azt realizálni, mert majd lesz egy másik hírünk, amire át fogunk térni lassan. Azért nehéz ezt a szolgáltatásos dolgot egyébként összeállítani a tévés mintával például, mert egyelőre nem tudjuk, hogy ez a szolgáltatásos modell, ez működik-e? Tehát az, hogy a Micronál működik, az kizárólag annak tudható be, szerintem, hogy a Micro szarásig van pénzzel. Tehát az, hogy a Micronál mi minősül sikeresnek, az igazából majdhogy nem kikövetkeztethetetlen, mert az, hogy a Micro miből szedi meg magát, az Xbox miből szedi meg magát, szerintem nem kell maték zseninek lenni, hogy abból, amit a Xbox termelt az előző generációban, konzoleladásból, szolgáltatásból, meg a Game Passből, ebből nem fogsz megvenni egy Bethesdát. Nem, de valami, nem de. Akarok hülyeséget mondani, de valamilyen pénzügyi jelentésnél írták, hogy 200 trillió, vagy valami ilyesmi dollárt ér most a Micro. A Micro, igen. Csak ez az, hogy ezt akarom ebből az egészből kihozni, hogy van egy tök jó szolgáltatás, mert senki nem vitatja, hogy a Game Pass egy jó szolgáltatás. De oka van annak, hogy jelenleg igazából nem nagyon ugrálnak mások hasonló jellegű szolgáltatásra, és az, hogy a Microsoft meg tudta csinálni, az Xbox meg tudta ezt csinálni, azért van, mert mögötte őrületes tőketartalékot halmazott fel a Micro. És amikor úgy van, akkor most nagyon csúnya hasonlat, hogyha úgy van, akkor apu csúsztat oda egy kis költőpénzt, hogyha éppen kell. Persze. Nem biztos, hogy ez történt. De abból kiindulva, hogy milyen csúnyán el lett porolva az Xbox az előző generációban, azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy nem lehet egyelőre még azt mondani, hogy szerintem, hogy majd egy ilyen másodlagos szolgáltatás behozza azokat a kieső költségeket, amiket mondjuk a AAA-s piac nem hoz be. És már csak azért is gondolom, mert például a Micro szinte kiiktatta teljes egészében a fizikai forgalmazást. Tehát amik most már first party megjelenések, azokat érdemes inkább Game Pass-ben megvenni, mert ott olcsóbb is, ugyanúgy délben megjelenés, nincs készlethiány. Mert az előző generáció azt mutatta meg, hogy a fizikális értékesítésben, meg ugye konzoladásokban nem tudnak rivalizálni, áttértek emiatt a szolgáltatásokra, innentől kezdve, ha a fő divízióidat átállítod erre a modellre, szolgáltatásra, akkor nyilván nem fog annyira érdekelni a fizikális rendelés, mert amúgy se tudták konkurálni vele. Igen. Tehát akkor azt elengedte, és ez nem baj. Tehát látjuk, a Game Pass jól működött, erről már sokszor beszéltünk, hogy mi egyelőre nem látjuk, hogy ez hogy fog megtérülni, lehet, hogy a Micro nem is akarja, hogy azt biztos nem akarja, hogy ne térüljön meg, csak hogy neki ugye nem olyan fontos. Ugye ezt is elmondtam a múltkor, a Sony-nak a PlayStation brand sokkal fontosabb abban a szempontból, hogy termelje a pénzt. Igen. Mert annak, a Sony-nak meg vannak más brandjei, amik temetik a pénzt. Jelesül ugye például a telefonos. Nem igen. A szenzoros, mert írtátok ezt is, hogy a szenzorok, de azt elmondtam akkor is, hogy igen, a Sony szenzorok nagyon jók, meg licenszelik csomó helyre, de maga a telefon részleg az nem teljesít jól. Nem, egyébként volt még a kamera részleg is egyébként tök jól fut. Ezt így, na mindegy, most nem akartam nagyon belemenni, de a Sony kamerák most így egy ilyen másodvirágzásukat érik, úgyhogy ott belehúzta. Jó, ennyi lett volna ez a szerintem a Ben, nem tudom, ezt még érdemes-e rugózni valamennyit. Hát, miután ez az első hír, egy nagyon hosszú lapon és fél óránál tartunk, szerintem mozdulhatunk tovább. Beszélünk még a Sonyról egyébként. Jó, de csak annyit akartam ebből az egészből, szerintem az egésznek ez a kefe kivonata, hogy olvassátok el szerintem, és kicsit rágódjatok el ti is azon, hogy igazából mit jelent a AAA szintérre vonatkoztatva Mr. Garvinnek a nyilatkozata, és ne álljatok meg a hír egy harmadánál, mint ahogy én tettem. Egyébként meg azzal egyetértek, hogyha és itt mindenki a pénztárcájához mértem, ha van olyan játék, ami nagyon tetszik, és szeretnétek támogatni a fejlesztőket, és megengedhetitek magatoknak, akkor legyen ez évente egy, vagy akár több évente egy, vagy akár évente több, kinek hogy, akkor érdemes. Tehát nekem is megmondom őszintén, hogy a játékaimnak a 80-90% a digitális és akcióba húztam be, nagyjából 15-20 PS4-es cím van, ami dobozosan van meg, viszont az mindegyik D-ben teljes áru volt. Nem, nincs belőle sok, de ezeket, tehát azokat a fejlesztőket én is úgy gondoltam, hogy érdemes támogatni, nagyja rá is szolgált, nem mondom, hogy mind utóbb kiderült, De igen. Tudom, hogy ez ellentétben áll azzal, amit szoktam mondani, hogy ne rendeljünk elő, meg ne vásároljunk ne, első ez napon. Ez totálisan korrelál vele, mert ne az első nap, vegyétek meg a második nap, vagy a harmadik nap. Csak nézzetek róla gameplayeket, nézzetek róla kritikákat. Persze, lehet, meg... fenn szoktak egy-két héttel elő már azért fenn szoktak lenni ugye a kritikák. Nézzetek meg többet, ne egy alapján. Persze. Ne azért ne vegyétek meg az Outriders, mert Zoli mérges. Azért vegyétek meg, mert nekem nem tetszik. Igen. Fuck the system. Ez a kognitív diszonanciának a tökéletes leírása. Igen. No, lépjünk tovább. Lépjünk tovább, és akkor legyen egy kis pozitívum most ebben a eltévejedett Sony-s dolgokban. Én ebbe becsempészem akkor is a mérget. Én tudom, de minden becsempészed. Szóljunk most akkor arról, hogy volt róla szó, a CMOS issue-n, meg a mindenen keresztül beszéltünk róla, hogy ugye elég problémás az, vagy hát sokaknak problémás több dolog miatt, hogy bejelentette ugye a Sony, hogy a nyáron bezárja a PSP, a PS Vita és a PS3-nak a digitális sztorját. Ugye akkor jöttek a hírek, hogy akkor már nem lehet autentikálni, akkor hogyha meghal a kis elem a masinádba, akkor nem tudsz, ugye itt a régebbi platformokon, meg hogy egy csomó cím nem lesz elérhető, mert ugye volt, aminek csak digitális megjelenése van. Egyébként nagyon érdekes piaci mozgást eredményezett, mert amikor bejelentették, hogy bezár a store, akkor egy csomó ilyen játék, aminek mondjuk korlátozott volt, nagyon korlátozott volt a fizikális megjelenése, és inkább digitálisan lehetett megvásárolni, például felment az áruk az egekbe. Tehát, hogy elkezdtek menni a Blu-ray-es kiadások ilyen 100-150-200 dollárokért, ami ilyen limitált volt. Na minden. Lehet, hogy ez tudatos volt a Sony részével, és felkorbácsolta az érdeklődést? De abból neki... abból ő már nem realizál profitot. A saját sztóriából? A sztóriából igen, de a fizikális értékesítésből, de a second hand nem. Na mindegy, és ugye én akkor elmondtam, ez a múlt héten volt, hogy erre azért nagyon sok megoldás van, tehát hogy ez azért nem egy olyan dolog, amit olyan nagyon nehéz lenne kivitelezni, hogy ezek a szolgáltatások továbbra is fussanak, és szerintem Jim Ryan nézte a reflektort. Éppen köszönni akartam neki, szia Jim! és megvilágosodott, és körbekérdezgetett, és hát visszaigazolták neki, hogy igen, ezt meg lehet valósítani, úgyhogy sajnos, a PSP Store az továbbra is zárva lesz, tehát az, azt hiszem július 2-ával az bezár, viszont a PS3 és a Vita digitális értékesítés az tovább fog működni. Volt egy szívhez szóló levél, a PlayStation blogon el lehet olvasni, Jim Ryan írta, hogy mindent meggondoltunk, mindent megfontoltunk, és hát úgy láttuk, hogy hát nagyon szeretitek ezt a szolgáltatást, és ki van rá megoldást, találtunk rá megoldást. Hogy itt van. hogy nem kapcsoljuk ki a gépet, amit fut. Nem tudom, ezt most csak viccelek nyilván. De pozitívum. Hogyha nem tudom, hogy ennek mennyi köze volt a nyomás, ami kialakult így emögött, meg azért volt visszhangja is. De az, hogy most ez a rajongók miatt, hogy bárki miatt, teljesen mindegy, de az, hogy tovább viszik magát a dolgot, és ilyen szinten reagáltak ránk, az nagyon pozitív, szerintem. Nekem nagyon tetszett ez a ránk, ahogyan hivatkoztál, mint hát nem vettél, hanem csak ránk, mint gaming community-re, mindenkire, igen. Mint közösségre. És ez annyira meghatott, hogy nem fogok mérget csempészni ebből. Na, de csempész már egy kis mérget. De csempész, engem érdekel. Olyan szép ez a virág, amit itt alkottál ebből a hírből, hogy... Mi ezt nem is, hogy mérges. Nincs kezdem kombájnnal ledarálni ezt a rózsát. Te magad vagy a kombáj. Úgyhogy örülünk. Nyilván azért senkinek gondolja azt, hogy ezek a legacy szolgáltatások majd az örökkévalóságig fognak menni, habár ugye ezt is elmondtam, hogy ennek a megoldás azért nem olyan bonyolult, és mivel főleg azért ezek régebbi technológiák és nem igényelnek hatalmas erőforrást, szerintem viszonylag egyszerűen ki is vitelezhető, de mert ugye nem tudjuk, meddig hosszabbították meg, de mivel ugye már a PS4-es platformon is erős volt a digitalizáció, a PS5-ön meg konkrétan konzol jött rá, akkor szerintem egyszerűbb lenne ezeket a szolgáltatásokat egyben megtartani. Ami miatt én még filoztam, hogy miért gondolhatták, hogy ezt be kell zárni, voltak rá hírek, hogy miért, és én akkor azt mondtam, hogy azt tartom valószínűleg, hogy ugye a PlayStation 3-at most már lehet emulálni, de ugye még mindig nem olyan egyszerű, meg nem fut alatta minden, viszont ugye PS Now alatt lehet használni a PS3-as címeket, és hát ugye volt egy ilyen elgondolásom, hogy maga ez a szolgáltatás, ami majd a Game Pass-nek a kiváltója, vagy konkurense lesz, akkor abba integrálják a PS Now-t is, és nyilván, ha van egy olyan szolgáltatás, tehát egy olyan szolgáltatás van, ahol PS3-as címekkel effektíve könnyen tudsz játszani, mert mondjuk a digitális store nem érhető el, otthon meg már nem mindenkinek van PS3, vagy ezért nem akar beszerezni, meg fizikálisan vásárolni. Erre gondoltam, aztán ennek majd meglátjuk, hogy lesz-e foganatja, mert ugyanis egy másik szolgáltatásról viszont akkor beszéljünk szerintem. De ezt az ötletet egyébként sok szeretettel, Jim, tehát nyugodtan hasznosítom. Ja, hogyha megint nézed az adást, ugye egy csúszó pénz ez. Egyébként költözünk a Ferrari-val hamarosan, csak mondani akartam. Nem, már nem megy jó, nézzétek, a monitort is elvitték. Jim azt mondta, hogy megbeszél a várost. Elkanyarodtunk egy kicsit. Maradjunk Sonynál, és maradjunk a szolgáltatásoknál. Egy picit gyere hátra. Hátra. Azt mondta Adri. Hátra vagyok. Deréktől lefele is létezem. Bármi meg. Beszéltünk róla, nem is tudom, idestől a 2 hónapja, hogy ugye volt a PlayStation-on a Sonynak ez a videókölcsönzős szolgáltatása, amit kvázi nem használt senki. Sőt, mindenki akkor lepődtek meg, hogy nem lesz, akkor bejelentették, hogy lelődik. Igen, én nem is tudtam, hogy van. Valahol nem volt annyira eldugva, nem használta nagyon senki. Ez meg is történt, viszont ami érdekes, hogy szivárogtattak egy olyan szolgáltatásról, hogy PS Plus Video Pass ezen a néven. Ez két napja kezdtek erre előcikkezni. Olyannyira, hogy ez megerősítést is nyert, és egyéves próba szolgáltatással, ezt most a Verge-en olvastam pont mielőtt jöttem, hogy egy egyéves próba szolgáltatással ez Lengyelországban elindul. Ez egy plusz szolgáltatás lesz a meglévő PS Plus előfizetés mellé, ahol hát ezzel a Netflix-es, Disney Plus-os modellel ugye a Sony saját portfóliájából lesznek elérhetők filmek is, meg sorozatok. Mint a Venom, meg a... Ilyenek. Tehát most azt mondják, hogy állapotfelmérés lesz, úgy fog elindulni a szolgáltatás. Mondom, ha jól emlékszem, akkor a lengyeleknél indítják egy év próba. 15 film, 6 tévésorozat, ami minden hónapban fog bővülni, és az alapján fogják kialakítani a szolgáltatást, hogy milyen a telemetria, tehát hogy milyen adatok jönnek vissza, ki mit néz rajta. Hogy fognak minden hónapban új tévésorozatot felrakni, amikor ez még a Netflixnek is kihívás? Hát ezt úgy fogják megcsinálni, hogy 15 filmmel és 6 sorozattal kezdik, gondolom a backlogjuk sokkal nagyobb, aztán majd szépen feltöltögetik. Hát ha visszaemlékszel ugye magába a videós szolgáltatásba, ennél sokkal-sokkal több dolog volt elérhető. Tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy ezt pakolják vissza, csak beleintegrálják a PS Plus-ba. És ha ez például lehet egy olyan, hogy önmagában szerintem az a szolgáltatás nem működött, de azt te megkapod a PS Plus-ba ingyen. Tehát nem emelnek mondjuk havidíjat. Ez még mindig kevés szerintem a Game Pass ellen, viszont ez egy olyan dolog, amit az nem nyújt. Ez viszont egybevághat a Sonynak a stratégiájával, amit beszéltünk múltkor, hogy annyira fókusz termék a PlayStation, hogy akár alárendelik a Sonynak a filmes divízióját, és azt mondják, hogy a tartalmakkal is erősítik a PlayStation brandet. Az más kérdés, hogy ez a tartalom egyébként kinek lesz érdekes, mert nem csorbítva a Venomnak a filmes értékeit, bár nekem nem tetszett, de nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk ezért megőrül. Azt mondjuk el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy a mozi premiért követően mondjuk 2 héttel a PlayStation Plus előfizetők már nézhetik a Venom 2-t, azt hiszem Carnage lesz a címe, a Venom 2 Carnage-et, hogy ott van a PS Plus előfizetőknek, 4K felirat, akár lokalizációval, mindennel. Hát figyelj, valami lehet mögötte, mert ugye múlt héten mondtam neked, hogy a Netflix kötött szerződést a Sonyval a saját gyártású címeikre? A Sony saját gyártású címeire? A Sony címeire. Ah, igen. Tehát, hogy exkluzív, azt hiszem 2022-től, vagy valahogy így vásároltak ők is exkluzivitást, tehát biztos, hogy látják benne azt a piacirést. Hát igen, de hogyha a Sony elindít egy saját szolgáltatást, akkor miért érdekes, hogy a Sony címei amúgy elérhetőek lesznek Netflixen is? Mert más a lefedettsége a két platformnak. Tehát amíg a PS Plus-nál ez egy hozzáadott érték, addig a Netflix az egy kifejezetten filmes szolgáltatás. A Diffit azt értem, csak a közönség szempontjából nem értem, hogy te mint Netflix előfizető, de mondjuk miért fogyasztanád PS Plus-t, hogy ugyanazt a tartalmat? Mert nem, tehát akkor is mondtam, hogy nem minden tartalmat kap meg a Netflix, csak bizonyos tartalmakat. Ja, értem. Ja, meg értem. Ugye ott azt hiszem úgy csinálták, hogy elmondtam, hogy mekkora időre, de azt hiszem úgy volt, hogy talán 12 vagy 16 hónapon belül valamikor kezdhetik eladni. Aha. Ez lehet viszonylag közel a mozis megjelenéshez, meg távolabb is. Erre kurva kíváncsi leszek, mert azt hiszem, abban viszont nem vagyok biztos, hogy a Sony-nak ennyire sok és ennyire értékes filmes címe lenne. Hát arra ugye hírek voltak persze korábban, hogy a Sony stúdióját, a filmes részleget, az konkrétan a Venom húzta ki a szarból, meg aztán a Pókverzum. Tehát ez a két film volt, hogy ezt nem mutatják be, akkor konkrétan nem azt mondom, lehúzták volna a redőnyt, de kurva egy szarban lett volna a Sony filmes divíziója. Pedig állítom, most nem termeltek rosszul. Ja, mert nem volt mivel megbukni. Na jó, Genyó vagyok. Itt inkább én is azt mondom, hogy abba gondolj bele, hogy ez nekik úgymond kvázi pénzbe nem kerül. Hmm. Van egy szolgáltatásuk, amihez hozzáadnak plusz egy olyan dolgot, ami nekik nem került plusz költségbe. Megmondom, próbajelleggel indítják el, aztán majd meglátják, hogy van erre igény. Ugye lelőtték az előző videós szolgáltatásokat is, tehát nyilván, hogyha azt látják, hogy ezt a funkciót a kutya nem fogja használni, akkor minek? Én nem tudom, mi ez a mánia, hogy folyton filmet kell behozni a konzolokra. A Micro ugyanezzel kísérletezett az előző generációban, és elég szemléletesen mutatta, hogy nem jött be. Nem tudom, ezt mennyire fogja komolyan gondolni a Sony, mert a Micro akkor komolyan gondolt, ez lehet, hogy csak egy mellékes szolgáltatás lesz, hogy te is mondod. Akkor sem hiszem, hogy működni fog, de oké, próbálják meg, de nem tudom, hogy miért van ez az állandó mánia, hogy filmet akarsz nézni Xboxot. Egyébként ezt kifelé is kérdezem, hogy tegyem el fel a kezét, legyen szíves valaki, aki konzolon néz filmet. De úgy értem, hogy nem csak mondjuk ezekből a store-okból ér el bármit, akár Xboxon, akár PlayStationon, hanem mondjuk, hogy felviszel magadhoz pendrive-on egy nyilván legálisan megvásárolt filmet, és azt te a konzolba teszed be, és nem mondjuk a tévében. A pendrive-ért meg kifizetted a jogdíjat. Ja, tényleg, igen. Na, akkor itthon legalábbis. Legálisak a filmek innentől kezdve, meg minden, amit ráteszel. Tehát érdekelne, hogy ki az, aki ezt használja, mert elképzelhető, hogy ez a közösség egyébként sokkal nagyobb, mint én ezt feltételezném, csak valahogy bennem sosem merült fel, hogy bekapcsoljam az Xbox-ot, hogy esetleg az Xbox-ot az volt. Ja, sokkal arról nézzek filmet, ha már egyszer be van kapcsolat tévét, bedugom hátulra, és ennyi. Én kicsit más szempontból használtam így egyébként a PS3-ot meg a PS4-et. Ha nincs otthon okos tévé, de konzolod van, akkor ugye tudsz számítógépről streamelni. Uh-huh. Tehát felállítasz, mit tudom én, egy akármilyen streaming szolgáltatást, ugye ilyen media sharing szolgáltatást a PC-den, és akkor azt tudta fogadni már a PS3 is, meg a PS4 is, uh-huh. A PS5 is tudja. Most már nem használom ezt a funkciót, mert például okos tévén van beépített alkalmazásra, de tudom, hogy ezt például sokáig használtam. Most már túl egyszerűen. Csak nyilván hogy nem, tehát akkor se DVD-n vásárolt filmeket streameltem egyébként a PC-ről a konzolra, de maga ez a része, ez működött. Uh-huh. Tehát volt benne ilyen. Jó, akkor viszont menjünk szerintem egy érdekes... Nem, még egy Sony sírünk van, azt még akkor vegyük ide. Megint elfelejtettem, mi a patent magyarul? Szabadalom. Szabadalom. Szabadalom. Tehát igen, tehát rengeteg szabadalmat jegyez be egyébként a Sony, néhányat szoktunk kiemelni, és most ugye a PS5, ahogy folyamatosan kikerült a piacra, még többet jegyeztek be. Ebből most egyikre felkapták a fejüket, egyébként én megnéztem, ez már egy régebb óta létező szabadalom volt, csak most kicsit módosítottak rajta, és lefoglalták megint. Itt gyakorlatilag egy ilyen mesterséges, intelligenciás, tanulásos dologról van szó. Az lenne a lényeg, hogy a gép, vagyis hát az AI figyeli azt, hogy te hogy játszol. Van erre egy nagyon szép angol szó, ez a behavior analysis, tehát ez a viselkedéstan. Oh. És az alapján, hogy te hogy játszol egy játékkal, ő tanul. Talán a boxnál a drivatar volt ilyen, arról azt te szoktad mondani, ugye? És hogy ennek a lényege, több dolgot is felvetettek, hogy elvileg például arra tudnád használni, hogyha multiplayer játékot játszol, és el kell menned WC-re, vagy akármi, ez most egy kisarkított példa. Akkor játszik tovább a játék. Játszik tovább a játék. Ez akkor a fasság. És hogy olyan döntéseket hoz, ugye az alapján te vizsgálj, hogy te hogy viselkedt, és olyan döntéseket hoz. Ugye ennek a nagyon-nagyon-nagyon előfutárát, ezt látjuk már a PS5-vel integrálva, ugye ott volt arról szó, hogy tippeket fog neked adni a játék. Most láttam, és hogyha kikapok, akkor hülye volt az AI, ha megnyer, akkor jobb, akkor én. Majd elmondom, hogy szerintem ez hogy tud működni egyébként inkább. Igen. De hogy ugye volt ilyen, ezt elkezdték integrálni a PS5-be, hogy volt rá szó, hogy mitől elakadsz egy játékba, akkor ő majd így utána néz a neten, és akkor ad neked tippeket, hogy azt hogy lehet megcsinálni. Uh-huh. Ugye a megvan rá lehetőség, fejleszték, tudják integrálni, például a Little Big Planet-ben benne van, hogyha követ a mindenféle achievementek, meg továbbjutás, meg ilyesmi, az ilyen kis segédvideókat tudnak mutatni. Hálakadsz, hogy éppen ott tartasz. Erről volt szó. Ugye ez ennek egy nagyon kezdetleges dolga. Itt, ami szerintem, amire lehetne használni, az pedig a accessibility, hozzáférhetőség. Aha. Ez gyakorlatilag az, hogy azoknak, akik bizonyos fizikális vagy mentális sérülések miatt mondjuk szeretnének játszani, de csak korlátozottan képesek rá, azoknak a kisegítése, úgymond. Uh-huh. Tehát jó példa erre például a Micro érdekes módon, egyébként pont azt hiszem az Xboxhoz, de PC-n is működik, kiadta azt a, mi úgy néz ki, mint egy DJ pult, ezt a kontrollert, ami tipikusan azoknak készült, akik különböző ugye ilyen mozgásszervi problémák. Igen, ilyenekkel vannak, és ez egy tök pozitív dolog volt. Igen, ez úgyhogy nem tudom, hova futtatják ezt majd ki, de én például a felhasználást ilyen szempontból látom értelmét. Nyilván az is nagyon hasznos, hogyha kimész szarni, játszik helyetted az AI, de legyünk pozitívak, és mondjuk azt, hogy inkább ilyen szempontból. De egyébként én ezt nem értem. Lehet, hogy velem van a probléma, de maradjunk ennél a példánál, hogy kimész szarni. Igen. Ez milyen szép magyar szó. Igen. De kimész szarni. És mennyivel érdekesebb az, hogy nem leállítod a játékot, hogy nem akarsz lemaradni a jelenetről, nem, neked a vége az, ami annyira fontos, játsszál, kiviszed magaddal a révai nagy lexikon, mint rendesen, és akkor el vagy, és úgy vagy vele, hogy visszamész, és próbálod valahogy majd kitalálni, mi történt, meg közben két fejezet lement a játékból. Igen. Tudod, mire lehetne ezt még használni? Mert a ellenség, tehát mondjuk akár egy multiplayer játékban, ahol nem 100%-osan, ami nem 100%-osan van feltöltve játékosokkal, ugye főleg mondjuk későbbi stádiumban, amikor nem játszanak annyian, akkor mondjuk a mesterséges intelligenciával, amit megtanult, azokat alkalmazni a botokra. És azokkal feltölteni a játékot, és egy sokkal közelebbi élményt kapsz ahhoz, mint hogyha más játékosok ellen játszanál. Na ez hiszem meg konkrétan a Drive Avatar. Gyakorlatilag. És mondom, nyilván nagyon nem tartunk még itt, de hogy vannak ilyen kezdeményezések. Látjuk, hogy nap mint nap jegyeznek be mindenféle, egyébként vannak atomfasságok is, amiket levédetnek, de ugye soha nem tudni, hogy mi lesz a következő Fortnite. Úgyhogy... Tudod, hogy mit látok megint? Fú, most nagyon geci leszek. Megint meg... Most? Tudod, hogy kik fognak ebből profitálni? A játékfejlesztők a jövőben már AI-t sem kell programozni. Hát figyelj, ugye erre volt a megoldás például a grafikus engine-nek is. Most már legtöbbet licenszelik, nem fejlesztenek sajátot. Na, de kurva kíváncsi ezek az egy játékfejlesztőnek a jövőben, mit kell majd csinálni ahhoz, aki adjon egy játékot, mert lassan tényleg az ökoszisztéma megold helyettük mindent. Mert megkapod, hogy ez nem így van. Igen, mert megkapom az ívet, hogy nem ezért rettenetesen bonyolult folyam, tudom. Jó. Na, és akkor szerintem ezzel így a Sony-s szakasz végére is értünk, és ugye, mint ahogy megszokhattátok, maradunk a platformholdereknél, akkor ugorjunk a Micro-ra. Igen. Itt főleg technikai hírek lesznek, úgyhogy ott majd átadom a szót Zolinak, mert ő nagyon szereti a technikai híreket. Ő keresett meg vele egyébként, hogy talált. Igen, mert állandóan ezeket bújom. Kezdjük egy általánosabb dologgal, ez pedig, ugye beszéltünk már, pont azt hiszem a múltkor problémáztam azon, hogy miért nem elérhető még normálisan az xCloud PC-n. Na, szóval április 20-án, tehát ides tova 3 napja, indult a béta. A Game Pass Ultimate-et használók között dobták így szét a kulcsokat, lehetett próbálgatni. Akkor lehet, hogy kaptam kulcsot. Elképzelhető. Wow. PC-n és iOS-en, tehát Apple ökoszisztémára is elérhető. Amire szükség van hozzá, az egy böngésző, viszont nem mindegy, hogy milyen, ez érdekes. Ugye nyilván a Micro saját böngészőjén az Edge-en fut, mivel az Edge Chromium alapú a Chrome-on fut. Illetve miután iOS-en is megy, ez a Safari, ami még támogatott. 22 országban indult el a béta, egyébként utána néztem, nálunk is, tehát hogy Magyarország is köztem van. Igen. Így van. Kim van a lista, mondjuk titeket nyilván az érint. De tudom, hogy vannak itt például Angliából is nézőink, ott is megy. Nyilván besuvasztották Magyarországban. Az milyen lenne, hogy Magyarországon megy, de Angliában. Hát ugye ez sem egyértelmű, mert például a PS Now hivatalosan azt hiszem a mai napig nem elérhető nálunk. De szerencsére ők nincsenek elszigetelve. Ja. Oké. Okay. És akkor emellé lenne még egy kis kiegészítés, hogy Gold tagság. Uh-huh. ugye erről beszéltünk olyan szempontból, hogy meg akarták duplázni az árát, volt bele a nagy balhé, eltörölték, és nem eltörölték, az emelést törölték el, maradt ugye az eredeti ára, illetve az, hogy a Micro platformja volt most már az egyetlen, ahol az ingyenes játékokkal nem tudta ingyen játszani. Mert ugye szolgáltatáshoz volt kötve. Na, ez megszűnt. Tehát innenstől kezdve, hogyha bárki akar mondjuk Fortnite-ozni Xboxon, akkor nem kell hozzá Gold előfizetés. Na, ez egy nagyon szép gesztus. Úgyhogy, hát nagyon szép gesztus, igen, azért. Kellett hozzá egy kis győzködés a Micronak, meg egy kis rossz PR, és akkor rögtön úgy döntöttek, hogy akkor ezt lehet. Egyre a free-to-play-re jött eszembe egy tök aranyos kaland, ezt tegnap vettem észre. Ezen elsőre jót bosszankodtam, de aztán így hangosan felröhögtem. Van ez a játék, az Enlisted. Igen. Ja, tudom, igen. Ez a második világháborús multiplayer FPS. Van X-en, feldobja a rendszer, hogy ingyenesen elérhető. És néztem is, hogy wow, azt hittem, hogy ez a játék fizetős. Nem, tényleg az. Free to play. Nem, fizetős egyébként. PC-n free to play. Igen. Nem tudom, konzol fizetős nekem egy címbe, azt mondta, de nem ez volt az érdekes, hanem ott volt, hogy free to play. Mondom, na hát akkor ez kurva jó. Rányomtam, hogy akkor ezt így kérném is, és kidobta, hogy nem erre a platformra. Mert Series X-en. És akkor néztem, hogy Series X exkluzív, és néztem, hogy mi a fasz, de akkor miért van ez itt? És akkor miért nyomják oda free to play? Vagy, nem hát meggondolom, hogy ugyanaz a engine-ű, mi az Isten fut, store fut a... Valószínűleg csak egy ilyen érdekes élmény, mert nem nagyon szoktam ugye szétnézni, mert így nem nagyon, de ez egy ilyen érdekes élmény. Minden a free to play-hez gondoltam, ezt egy kis függelékként hozzáteszem. Jó, na akkor evezzünk egy kicsit, és itt most lehet, hogy össze fogok három dolgot fűzni, és lehet, hogy nem fogunk annyira megállni rajtuk, mert itt van elég sok technikai dolog is mögötte, amiben én se értek mindent, és inkább hülyeséget nem akarok beszélni, arra fenntartjuk az időnek a fennmaradó részét. De kapott egy csomó új támogatást a szoftveres támogatást a Micro platformjai, mondjuk így, mert van, ami Xboxos érintettségű, van, ami PC-s. Kezdjük is az elsővel, Agility SDK. Az Agility SDK az egy olyan szintű megoldás a Micro-tól, hogy nekik problémát jelentett az, hogy a fejlesztők nem igazán implementálgatták a legújabb DirectX feature-öket. Mi volt ennek az oka? Ennek az volt az oka, hogy a Micro általában ezeket a feature-öket a DirectX legújabb verziójával akkor implementált, amikor nagyobb Windows frissítés került ki. Azzal együtt húzta le. És ugye a fejlesztői oldalról ezek hamarabb elérhetőek voltak, tehát ők tudták volna ezeket támogatni, miért nem tették meg? Ugyanis például a PC-s piac az iszonyatosan frekventált. Nem frekventált, szekventált. Szétdarabolt. Olyan szinten, hogy OS verzió, hardware-es verzió, vagyis hardware-ek, stb. Nagyon eltér. A Windows verzió is egyébként nagyon sokan nem frissítenek. Ugye van, aki azért nem tud, okok miatt, van, aki meg egyszerűen nem szokott. De ugye ezekhez voltak kötve. És ugye ez főleg régenben volt jellemző, emlékezünk vissza, hogy még a DirectX 10-es, 11-es időkben is mennyi játék még mindig DirectX 9-es támogatással jött, és az újabb DirectX verziókat nem támogatták, mert egyszerűen olyan volt a piaci lefedettsége, hogy nem érte meg. Tehát nem fognak olyan funkciókat implementálni, pénzt költeni rá, ami a piacnak viszonylag kis szegmense használnak. Ez egyébként baj volt, mert elviekben ugye gyorsaságban előrelépést jelentettek ezek a grafikus apik, de például a 10-es az ugye hozzá volt kötve a Windows Vista-hoz, ami nem volt egy túlságosan szerencsés dolog, azért volt ugye a 9 meg 9.1 sokáig támogatva. A 11-en így nagyjából átugrottak, ugye most a 12 fut, ha jól tudom, az Windows 10-hez van kötve, de most már Windows 10-nek elég nagy a lefedettsége. Viszont ugye ezek az update-ek megmaradtak, mire lesz jó az Agility SDK? Ez gyakorlatilag a 2019 novemberi update-től már működik, tehát odáig, onnantól kezdve támogat mindent, és gyakorlatilag ezzel meg tudják azt csinálni, hogy implementálják az új dolgokat, viszont nem kell az amiatt aggódniuk, hogy emiatt nem fog futni az adott játék bizonyos közegben, nem tudják kihasználni ezeket, mert ezeket az update-eket mindig úgy tudják kilökni, ahogy például frissül a DirectX a Windows-on. Tehát jön egy SDK frissítés, azt kitolják, mert ők már régen belerakták ezeket a funkciókat, és csak rá kell tolni. Tehát ez jó a fejlesztőknek, és jó a játékosoknak is. Tehát ez azt jelenti, hogy sűrűbben lehet mostantól patchelni a játékokat? Nem is az, hogy sűrűbben lehet patchelni a játékokat, hanem hogy hamarabb fogod megkapni az új funkciókat bele, vagy megkapod egyáltalán az új funkciókat. Amit alapból lehet, hogy nem kerülne bele, mert a fejlesztő nem szánna rá annyi időt. Uh-huh. Mert nem érni meg neki, mert nincs annyi lefedettség. Itt ez már ugye nem számít. Na, hát ez egy tök jó hír. Úgyhogy ez egy pozitív dolog. Ékes példa erre, például a Shader Model 6.6 támogatás, amit így kiemelt a Micro. Ez volt az egyik, amit így beleraktak, hogy ez már így fog érkezni. Úgyhogy erről nagyjából ennyit. Mi történt még? Ó, én látok itt egy izgalmas Igen. De akkor most itt két hír lesz, de akkor adok PC fronton, úgyhogy most ezt a kettőt most kivételesen megcserélem. A másik, ami... Tudom, majd neked át kell írnod a timestamp-eket, már átérzem a problémáidat. Vannak gondjaid. Nem tudom, ki használja a Windows Store-t, de nagyon sajnálom egyébként. Én használtam egyébként, vettünk egy HP nyomtatót, és azzal küzdöttem most nagyon sokat, és annak az driver az csak a Windows Store-ból elérhető. Na, a Windows Store az borzalmas. Ugye nem tudom, mennyien emlékeztek, még a megboldogult 360-as időkkel párhuzamosan futott a Microsoft Games for Windows Live. Volt olyan, tényleg az is volt. Kötelező volt például, azt hiszem a Gears-hez kellett regisztrálni fiókot. Az volt az első ilyen játék, ami ehhez volt kötve talán. Nem, abban biztos, hogy a PC-shez, igen. Borzalmas volt. Na most ugye ennek a tovább gondolása, ugye nyilván a Windows Store-ban nem csak játékok vannak, hanem mindenféle programok is, de maga a sztor borzalmas, az integrációja borzalmas, egyébként leírtani is borzalmas, mert nem tudod egyébként így leszedni, mert úgy bele van integrálva. A PowerShell-ből ki lehet nyírni, de egyébként azon kívül nem nagyon. A támogatottsága olyan szinten volt rettenet, hogy a Microsoftnak azt az egyedi kiterjesztési formáját használta, amit utána módosítottak, abból lett az MSIX, az is borzalmas, és most elvileg lesz benne egy olyan fejlesztés, hogy a standard Win32-es unpackage fájlokat lehet majd feltöltögetni, ez ugye nagyban megkönnyíti a fejlesztők dolgát. Illetve ami még segíteni fog ez, amit belistáztak, az a modoknak a támogatása, meg az ilyen apróságoknak, hogyha például SSD-re telepítettél, vagy gyökér meghajtóra, tehát C meghajtóra, meg ilyesmi, akkor volt, hogy nemes egyszerűséged összeszarta magát. Ilyen apróságokat fog ez kijavítani. Ja, egész időben reagáltak erre a problémára. Igen, hát borzalmas, de egyébként nem tudom, nézted de a PC-s Game Pass-es applikációt, az is borzalmasan rossz. Tehát abban is olyan fagyások vannak, meg butaságok, meg lassúságok, meg hogy a friend list is ilyen hülyén van kezelve, tehát ott még van hova fejlődni. Tehát az olyan dolgok, amik úgy értelmesek mondjuk egy Xboxon is működnek, mert teljesen más az egésznek a felépítése, meg más a platform mögötte, az PC-re nagyon nehezen vezethető le. Emlékezz vissza, hogy a Windows 8.1-nél micsoda utálkozás volt, mikor behozták ezt a csempés metró felületet. Jó, de figyelj, nagyon sok PC-re kell megfelelni, nagyon sok hardware-es felépítésnek kell megfelelni. Nem olyan könnyű a fejlesztő dolga. De most nem is. De itt most a Microsoft szóval ez éppen, hogy a fejlesztőket segíteni. Meg a saját platformjukat egyébként. Ezek az újítások egyébként annyira nem kell örülni, mert csak összejönnek. Egy Windows update-tel, képzeled, egy nagy Windows update-tel, úgyhogy itt nem fog működni az Agility SD. Ne, annak nincs is közel hozzá. Ez a Game Folder Control, ez azt jelenti, hogy alkalmasint képes leszel most megválasztani a célállomást, hogy hova akarsz telepíteni? Ez eddig is működik, csak körülményes volt. Hát pont elég körülményes, én konkrétan nem találtam meg. Biztos ott van valahol, de én nem találtam. Ezt mondom, hogy ilyen eszméletlen hülyén. Tehát ez mai napig nem működik jól benne. Jó, mondjuk itt velem van egyébként a probléma, mert én például vannak dolgok, amikkel egységnyitott vagyok hajlandó foglalkozni. Tehát, hogyha egy telepítésnél keresnem kell az útvonalat, hogy hova telepítsen, én az ott hagyom a picsába. Tehát így valahogy úgy érzem, hogy 2021-ben az ilyenekkel nem kéne problémázni. Tehát ugyanolyan, mint hogyha mit tudom, játszol valamit, és mondjuk a lövés gomb az mondjuk nem a ravasz, hanem mondjuk az, hogy lenyomod a sztikket. Ezzel nem vagyok hajlandó foglalkozni, ilyenekkel ne kúzjanak. Jó, de te, jó, tudjuk, hogy te hogy állsz a videójátékokhoz. Ja, tudom, én utálok minden. Teged arról kell meggyőzni, hogy valami nem olyan rossz. Úgy indulsz. Próbálkoztak. 60%-tad itt van, és akkor onnan picit tud fölfele menni, mert sokat lehet. Mindegy. Nagyon jó véleményed van. És akkor még egy hír, ez mondjuk Xbox platformhoz kapcsolódik inkább. És ezzel te kerestél meg engem, meg is lepődtem, ez pedig a Fidelity FX Support, úgyhogy ha erről beszélnél egy kicsit. De tudom, mivel lehet téged felizgatni. Fidelity FX az egy AMD-s toolkit, ugye a saját grafikus kártyáiknak a támogatására hozták létre, ugye jelesül itt most az RDNA 2-es platformon beszélünk, ugye azért erről, mert jelenleg ez elérhető PC-n, illetve a konzolokban is ezek vannak jelen, ugye ez a grafikus kártya. Erről beszélünk, ez ugye PC-n elérhető volt, ez a toolkit, most elérhetővé tette az AMD Xbox-ra, nem az összesre, ugye az új generációsokra, tehát a Series S-re és a Series X-re. Mit is takart ez? Ez olyan technológiáknak a támogatásában, támogatásnak az implementásában segít, mint például a Screen Space Reflection, ami hasonló megoldás, mint a Ray Tracing, tehát a tükröződést csinálja gyakorlatilag. Ugye régen ezt úgy oldották meg, hogy csak az nagyon erőforrás igényes volt, hogy fogták és a textúrát még egyszer létrehozták, mondjuk a föld alá, és akkor ugyanazt láttam kétszer, csak ugye mivel azt megint le kellett, ugye ki kellett számoltatni, ez nagyon erőforrás igényes volt. Ha jól tudom, akkor a Screen Space Reflection az mélységet számolt, tehát hogy a négy adat alapján, ilyen szín, mélység, meg hasonlók alapján közelítő értékkel képes egy ilyen tükröződést megcsinálni, nem 100%-os, tehát nyilván erre például a Ray Tracing-et sokkal komolyabb megoldás. Meg kevésbé erőforrás igényes. Ne, sokkal erőforrás igényesebb, tehát ez egy kicsit ilyen megúszósabb. Például ennek a támogatása, vagy a Variable Ray Shading, ami meg egy olyan technológia, hogyha mondjuk a játékot veszik alapul, akkor az engine-en belül ugye vannak különböző textúrák, tehát mit tudom én, van a boiler, ami eladó, meg mellette a fal. A boiler az egy komplex textúra egység, a fal az egyszerűbb. És akkor ami ezt csinál, ez azt csinálja, hogy úgy allokálja az erőforrásokat, hogy a bonyolultabb geometria alakzatra allokál több erőforrást, az egyszerűbbre kevesebbet. Tehát gondolom, hogy ez az olyan dolgok kikerülésére van, mint például a régi engine-ekben láttál olyat, mikor így húzták egymásra fel a textúrákat, ott ez csúnya volt, aztán szebb, mert nem volt annyi a teljesítmény. Itt, ha jobban elosztod, mivel a fókuszod úgyis azon a boileren van, azért azt hamarabb ki fogja tudni számolni, mert nagyobb teljesítmény van rá allokálva, még mondjuk a falnál ez nem olyan, tehát ott nem kell annyira megszakadni. Ezek tök jó dolgok, ide fog tartozni egyébként még az én kedvencem az FSR, amiről mindig szoktunk beszélni, ez ugye, és akkor itt nagyon sok rövidítés lesz most igényben. Mert ezt is úgy fogom magyarázni, hogy az ugyanaz, mint a DLSS, csak az AMD-nél. Ez ugye a szupertextúrázó dolga az AMD-nek, ami azt csinálja, hogy alacsonyabb felbontásban képzi le a képet, és akkor ugye az Nvidia-nál mesterséges gépi tanulással húzzák fel magasabb felbontásra. Az AMD azt mondta, hogy ők nem így fogják csinálni, nincs is még kinn a piacon, de ez is ennek a része lesz. Ennek az a lényege, hogy mivel alacsonyabb felbontásban képzed le a képet, kevésbé erőforrás igényes, és közelítőleg olyan eredményt hoz, mint hogyha natív lenne. Nyilván nem teljesen olyat, tehát nem egy natív 4K-s képet fogsz kapni, de közelítőleg olyat, és sokkal kevesebb erőforrást igényel, jobban fog futni. A DLSS 2 az ugye már kinn van a piacon, az új RTX kártyák támogatják, és nagyon jó hatásfokkal dolgozik, és nagyon jó a képminősége is. De erre van a benchmark értékek, vagy ez már ezek még csak belső info? Próbálgattuk szerintem. Mondjuk lehet, hogy mi még az egyes DLSS-t néztük meg a kontrollnál, de egyébként igen, vannak rá számok. Tehát a legtöbb, most például azt hiszem az utolsó kártya, ami kijött az Nvidia-tól, a 3060-as, ott folyamatosan látod az értékeket, hogy natív 4K, DLSS 4K, és látod, hogy mit tudom én, mennyivel nagyobb a teljesítmény, és ahhoz képest meg annyival nem rosszabb a kép. Ez például, hogyha ez bekerül egyébként, és be fog kerülni az új konzolokba, ez kitolhatja az élettartalmukat. Olyan szempontból, hogy akkor már elérhetővé válik mondjuk a 8K, nem natívan, de rá tudják írni a 8K, még ha mesterségesen feljavított is, és akkor nem biztos, hogy olyan hamar kell majd hardware-t cserélni. Hát felbontás, képfelbontás miatt legalábbis nem. Meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni, mivel ugye az RDNA 2-vel vezetik ezt be, és ugye azt most hozták be a konzolokba, és ott ugye nem teljesen megfeleltetve van ott a technika, mert a Sony is saját módosításokat kért, a Micro is, de mindenképpen pozitív, úgyhogy tök jó Fidelity FX Support. Hozzátenném egyelőre csak Xboxra, de mivel az architektúra szinte ugyanaz, gyanítom, hogy nagyon hamar fog jönni ugye a Sonyhoz is, ott a PlayStationnek ugye jó az áthallása az AMD-hez, úgyhogy szerintem oda is hamar jön a support. Ez megint csak azért jó, mert akkor fogtok kapni jobb teljesítményt, meg szebben kinéző dolgokat implementálni fogják tudni a fejlesztők. Tehát ezek jó dolgok. Nyilván ez az egyik előnye annak, hogy a gyakorlatilag ugye, ha nem veszük ide a Switch-et, akkor a két másik nagyobb platform hordár végre gyakorlatilag ugyanazon a technikán alapul, mint ugye az előző generáció. Iparági szempontból ez mindenképpen jelentős. Hosszú távon nagyon jó, ugye. Itt bejönnek ugye pontosan ezért működnek úgymond jobban a játékok konzolon is, mert egyfajta hardware-re kell programoznod. És így a portolás is mondjuk egyszerűbb, tehát nem lesznek mondjuk olyan nagy különbségek, mint emlékezzetek vissza a 360 PS3 érában, ahol tökéletesen más volt a kettő konzol, más voltak az erősségei, de mivel a 360-nak egy könnyebben megérthető architektúrája volt, ezért azon általában a multiplat címek jobban futottak. Ha megnézitek a mostani multiplatform címeket Series X-en és PS5-ön, ott nincsenek ekkora különbségek, sőt gyakorlatilag például, hogy most jön a Resi 8, ekte ugyanúgy fog futni. Uh-huh. Tehát ki is írták, hogy ugye vagy jobban 4K60, vagy pedig ugye 4K45, ha ray tracinget bekapcsolod. Egyébként a Foundry lemérte, és egyelőre úgy PS5-ön mérték, hogy közelebb van a 60-hoz, mint a 45-höz, ray tracinggel együtt is, még ha csak ilyen esetleges ray tracing támogatása is van. Ki lehet próbálni, most mondjuk ott nem lehet kipróbálni, de aki múlt héten kipróbálta a demót, az látta. Nekem egyébként nem esett ki a szemem tőle, hogy néz ki, világosabb volt a kép. Nagyjából ez. Felhúzták a brightot. Nekem nem tetszett egyébként ray tracinggel, mert sokkal hangulatosabb volt ez a sötétebb dolog, de hogy tehát ez mindenképpen pozitív. És akkor a technikai dolgokon túl is estünk, ledaráltuk. De már nincs több. És most jön egy olyan, amihez szerintem neked is lesz hozzáfűzni való, de ez pedig a Discordnak a Micros felvásárlásával egy update, és akkor itt szerintem ezt vezesd is elő. Jó, hát itt az elejét mondanám, mert a kajánabb részt azt meghagyom neked. Tehát annyi van, hogy pár héttel ezelőtti hír volt, vagy talán múlt heti, azt talán emlékeztek rá, hogy csiripelték a madarak, hogy a Micro már összeszedte a zsebpénzt arra, hogy lekúrni nagyobb összeget a Discord asztalára, hogy akkor einstand, és akkor ezt így úgy vinnék cakpak, úgy, ahogy van. Ez volt az első hír, amit megmondom őszintén, hogy én üdvözöltem ezt a hírt, mert a Discordon, most ahogy használjuk, a változásán sok mindent nem változtatott volna, de legalább került volna be az Xbox-ra egy használható VoIP szolgáltatás, alkalmasint átjátszva a PC-s platformra. Tudod, mi a durva? Hogy én egyébként úgy hallottam, hogy drágábban mérték volna, mint amennyire Bethesdát megvették. A Discordon nincsenek rossz játékai. Na, a lényeg az, hogy ennyi volt eddig az infónk, és menjünk tovább. Most jön az, hogy mi lett a hír folytatása. Itt én? Na? Jó. Tehát gyakorlatilag elindultak a most már tudjuk, hogy elindultak, folytak a tárgyalások, és végül oda lyukadtak ki, vagyis legalábbis most úgy áll a dolog, hogy így oda baszott az asztalra a Discord, és azt mondta, hogy akkor a Microsoftnak ment a titás üdv, és hogy így nem tudtak közös nevezőre jutni. Úgyhogy jelenleg úgy áll a dolog, hogy azt mondták, hogy inkább hajlandóságot mutatnak afelé, hogy kimennek a tőzsdére, tehát alkalmasint akkor ugye kibocsátják a részvényeket, és akkor úgymond enyertéként fognak működni. Érdekes még az is, hogy néztem adatokat, és egyébként elég durván elkezdett növekedni a Discord, tehát ha jól láttam, akkor 3,5 milliárd dollár volt talán a tavalyi, vagy a júniusi. A tavaly júniusig bezárólag a bevétel az a 3 és... Vagy ez az értékük volt? Az értékük, igen. Tehát az értékük volt 3,5 milliárd dollár, és ez decemberre felemelkedett egyébként 7 milliárdra. Tehát rádupláztak. Ami így durva, hogyha azt nézzük, hogy egyébként a tárgyalások nagyjából 10 milliárdot szóltak, akkor annyira nem. Uh-huh. A másik pedig az, hogy egyébként megnyilatkozták, hogy nem profitél, tehát nem termel profitot a Discord. Még az mindig. Hogy lehet? nem termel. Tehát azt mondták, hogy hiába brutális növekedés, nem profitábilis egyelőre a Discord. Hát figyelj, ez igazából ez a 7 milliárd, amit mondasz, ez a bevétel vagy a profit? Ez a 7 milliárd, ez az értéke. Jó, az értéke, aha. Jó, nem tudjuk, hogy igazából milyen pénzekkel számolnak, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha azt mondják, hogy nem termel nyerességet a Discord, és így mondták a Micronak, hogy ment a tiltás, akkor az úgy fura, és ezzel együtt kimentek a tőzsdére. Micro szereti egyébként azokat a szolgáltatásokat, amik nem termelnek nyerességet. Nem mentek még ki, csak hogy tervezik, tehát azt mondják, hogy valószínűnek tartják. Jó. Csak hát a Micron kívül szerintem olyan sokat nem állnak értük sorba. Én nem tisztán, nem tudom megítélni a Discordnak a pozícióját, tényleg nem. Tehát én nem tudom, hogy ők tényleg vannak abban a helyzetben, hogy mondjuk ez nekik javít a piaci megítélésük. Lehet, hogy sófolják felfele az árat egyébként, nem tudom. Elképzelhető, mert ugye ilyenkor mindig mennek a piaci mahinációk, majd talán pont ezután. Ja, nem sokkal ezután lesz egy hír, ahol pont erről fogok beszélni. Mm-hmm. De igen. Lehetség. Nem tudok ez igazából sok mindent hozzátenni. Én kicsit csalódott vagyok, én örültem volna, ha Micro behúzza a Discordot. És utána csinál belőle egy izét? Nézd, figyelj. Előző streaming platformjukkal csinálták? Figyelj, tegyük fel, minden, amit elhangzott, az igaz. Ha a Discord mögé került volna annyi pénz, hogy nekik tényleg megérje, mert ezek szerint nem. Lehet, hogy félnek attól, hogy majd becsukja őket a Micro. Mondjuk az se egyről a kettőre csinálták, azt hogy nyitom ki. Sem dönteni kell. Sok kinyit magától. Nagyon jó. Kancsú. Micsoda technika. Van itt minden. Nem vagyok benne jártas, tudom. Mutatok neked egy pár ilyen dolgot. Pontcset. Ja. Majd mutatok neked. Az addig tart a reflektor, még meg nem iszol. Ha vége a podcastnek, akkor mutatok neked egy kávéfőzőt is. Oké. Okay. Na, szóval mondom, hogy én örültem volna, hogyha ez a felvásárlás megtörténik. Nincs még kizárva. Persze. Történjen meg. Tehát igazából az a helyzet, hogy azok a cégek, akik ott vannak a Micronál, látszik, hogy egyébként jó helyen vannak pénzügyi szempontból. Abszolút. Te annak pénz... meg erre szüksége is volt erősen. Na igen. Úgyhogy mindegy, járjanak jól. Az a baj, nem nagyon, tényleg semmi rálátásom nincs a Discordnak a működésére. Nem. Tudom. Saját tudom. Gyertek Discordra. Egyébként olyan szempontból tényleg gyertek Discordra, hogy azt tapasztaltuk, hogy az értesítések oda mindig megjönnek időbe. Tehát a Twitch értesítései hamarabb megjönnek Discordra, mint Twitch-re. Ja, úgyhogy lehet, hogy nem csúsztok majd le ezekre a fantasztikus beszélgetésekre. Meg aki szokott Zoliékkal játszani, például Rainbow-t meg hasonlót, ugye ott szoktak beszélgetni, be lehet kapcsolódni. Abszolút. Jó a Discord. Jó. No, és akkor beszéljünk egy másik D-betűs projektről. Meg arról, hogy égeti a Micro a pénzt. Igen, egyébként az a dolog, hogy erre minden hónapra van valami példa. Igen, beszéljünk az egyik olyan fejlesztő stúdiójukról, akiknek szerintem nagyon-nagyon szükségük volt arra, hogy őket felvásárolják, mert szerintem ezzel a mentalitással, amit ők képviselnek, egyébként nem csak ők, és itt ne sértődjön meg senki, majd hozok egy másik példát, utána meg lehet sértődni. Nagyon kellett a felvásárlás nekik, a Double Fine-ról beszélünk, ugye ők gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy indie fejlesztő. Abszolút. Abszolút indie fejlesztők. Nekik volt jó sok évvel ezelőtt egy ilyen kis mászkálós játékuk, nem tudom, emlékeztetek rá, a Psychonauts, ami a maga nemében egyébként egy egyedi, humoros, érdekes világgal felépített aranyos kis játék volt, de nem volt szerintem anyagilag se egy nagy siker. Konkrétan kritikailag igen. Akkorát bukott, mint a téli kabát konkrétan. Igen, inkább kritikai siker igen. Volt. Hasonlóan, mint mondjuk a Beyond Good and Evil. Ilyet képzeljetek el. Jó kis játék volt. Na, neki is vágott 2015-ben a második rész fejlesztésének a Double Fine. Célirányba raktak, akkor úgy mondom inkább, egy 2018-as megjelenést. Ami nyilván a stúdió léptékéből fakadóan azt mondom, hogy oké. Aztán ez el lett halasztva 19-re, aztán ez el lett halasztva 20-ra, aztán ez el lett halasztva 21-re, úgyhogy halasztódik egy jó ideje a játék, közben felvásárolta őket a Microsoft, tehát onnantól kezdve szerintem úgy voltak vele, hogy akkor oké. Akkor 22. Azt az asszettet most ráérsz egy fél évig csinálni. Miért látok itt egy visszatérő szimbólumot? Ori. Az Ori 1 viszonylag hamar megjelent, viszonylag sok tartalma van benne, magához a játékhoz képest, meg hogy kik álltak mögötte. Jó játék volt, kritikai siker volt, szerintem anyagilag is siker volt. Uh-huh. Majd a Micro felkarolta a fejlesztő csapatot, vagy ez már azt hiszem közben zajlott le, mert azt hiszem az is exkluzív volt egy jó darabig. Igen. Ugye utána Switch-re kijött talán. Lehet, hogy akkor már belsős volt a Moon... Milyen? Moon Studios? Talán Moon Studios, vagy Moonshine, vagy valamilyen Moon. Moonshine, azaz. Mindegy, az a lényeg, hogy nekiálltak az Ori 2-nek, és így szerintem úgy alapvetően léptékileg nem volt egy sokkal nagyobb játék, mint az Ori 1, viszont valami háromszor annyi ideig készült. Uh-huh. Tehát, hogy Moon Studios, igen. Tehát, hogy ez látszik a Double Fine-nál is, ugyanis most nyilatkozták, hogy ja, egyébként játszható állapotban van a Psychonauts 2. Na, ez most rohadtul nem jelent semmit. Hát ez kurvára semmit ez nem jelent. Alfa stádium, beta stádium, kész van, csak a aranylemezre várnak. Egy vertical slice van kész esetleg? Igen, tehát ez a játszható állapotban van, köszi. És mondom, egy olyan játékról beszélünk, ami ugye 15-ben jelentették be, akkor idestova ez a 6. éve, hogy készül, és ugye itt az eredeti játékot se úgy képzeljétek el, az a maga korábban sem volt egy 40-50 órás játék. És a második résznél meg még inkább azt nyilatkozták, hogy összérnyomják. Tehát ez egy Game Pass pozitív játék lesz, és a Micronak ilyen szempontból mindegy, hogy mikor lesz kész, úgy néz ki, de nekem nem tetszik az, hogy ilyen fele tendálnak a Micro stúdiói. És itt most főleg a kisebbekről beszélünk, tehát nyilván azért a nagyobb stúdiókat azt jobban odakötik egy-egy dátumhoz. De nem tudom, tehát nekem ez azért így eléggé gázos. Nem tudom, nekem Schaefernek az utóbbi idő. Nem tudom, hogy John Schaefer vagy Tim Schaefer, mert az egyik az Ice Dust gitáros, a másik pedig ennek a stúdiónak a főnöke, tehát valamelyik Schaefer. Tehát Schaefernek az utóbbi időben elkövetett azt a mindenit, köszönjük Stormbird. Ó, de aranyos vagy Stormbird. Tehát a lényeg az, a Schaefernek a munkásságával nekem van egy olyan fenntartása, hogy egyébként neki vannak nagyon karizmatikus elképzelései játékokról, amikben vagy ő a designer, vagy a producer, vagy a direktor, vagy ilyesmi. Tehát különböző minőségben, de azért ő nem jegyez rossz játékokat, és valószínűleg, hogyha megjelenik a Psychonauts 2, az se lesz rossz. De John Schaefernek a nevéhez nem nagyon kötődnek, ha jól emlékszem, sikerjátékok. Tehát szó klasszikus értelmében vett sikerjátékok. Én arra sem emlékszem, hogy még a hőskorban megjelent Full Throttle az sikeres lett volna. Hát lemnés játékok voltak. Jó játékok voltak, tehát ez inkább ez a kritikai siker. Mondjuk nyilván a Micronak most az is jól jön. Persze, tehát... Csak egy gyorsan még elfelejtem, hogy milyen érdekes, hogy a Lionhead-et azért sokkal kevesebbért kikúrták. És tudunk egy olyan stúdióról, aki... Milyen kurva érdekes, nem? Tehát, mintha a Sony egyébként ismételni a történelem önmagát, csak most a Sony berkeiben. Hát milyen kurva érdekes, nem? Nem hallottunk már ilyenről, hogy összerak valaki egy egész jó kis játékot, de hát gyerekek, az az igazság, hogy kikúrnánk úgy titeket úgy szívesen. Ezt eljátszotta a Micro a Lionhead-del meg sok stúdióval, most a Sony gondolkodik úgy, hát a bandet úgy be kéne kasszálni, mert régen mozgott már a traktor. Tehát nem jó, tudom. Hát ott nem. Tudom, most nagyon lehúztam az egészet a béka segge alá, de engem annyira irritál, amikor azt látom, hogy olyan kevés csapat van, aki normális játékot csinál ezen a piacon. És akkor azt a keveset, aki tényleg csinál valamit, és megrúgnak el. Még szöges bakancsa pofán rúgtosság. A Double Fine meg, jó, hát akkor adok még egy évet, csináld meg még azt a két pályát. Én nem értem, hogy mi ez az ambivalencia, de mindegy. Jó, hát hosszú távon itt biztos kifoghatni a játékfejlesztése egyébként az a feliratkozós platform, tehát ez a streaming dolog a Game Pass-es meg Sony-nak is bejön, tehát biztos látunk ott majd mozgulódást. Na ilyen szinten viszont én nem bánom, hogyha a Sony picit jobban tökére fog lépni a fejlesztőknek, és mondjuk a Naughty Dog se 6 évente fog játékot kiadni. Én nagyon-nagyon agitálnék mindenkit, igenis a fejlesztőknek lépjenek a tökére. Egy kicsit elkanászodott az a játékipar az utóbbi időszakban. Tudod, mi kéne? Na? Rockstarnak egy kurva nagy bukás meg, hogy már ne játszatok a GTA 5-tel, légy szíves, mert nem csinálnak semmit 10 éve. Igen, viszont amit csinálnak, az pénzügyi siker. Az egy játék 3 generáció. Szerintem igen. Red Dead 2? Szerintem igen. De utána kell néznem, nem tudom, de szerintem igen. Nem tudom. Jön a hat, igen. És akkor... Tim Schafer volt, bocsánat, nem John Schafer. Ja, John Schafert kaszlizzák most be, akkor Tim Schafer. Igen. Jó. Jön a GTA 6, azzal megint el leszünk 3 generációt? Ja, a GTA 6, mikor fog jönni a GTA 6? Ha megint úgy fogják pozícionálni, úgy legyen siker, mint a GTA 5, akkor szerintem ennek a generációnak a végén fog kijönni, amikor ebből kiment az meg a következő éppen. Elején, uh-huh. Meg az azt követő elején. Szerintem 4 évig lesz GTA 6. Meg folyamatosan azért menni fog mellette az 5 is, tehát. Szerintem az még egy generációt kihúz. Tehát ez a... A Rockstar ez olyan, mint a sükrüm. Csak kevesebb platformra megy át. Sükrüm. Igen. Ha nem tudjátok, mi az a sükrüm, akkor nézzetek vissza, vagy akik már régebb óta itt vannak a közvetítésében, nyugodtan segítsetek a többieknek. Kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják, hogy mi az a sükrüm. A sok platform. Red Deadből 40 millió elment. Azt a kurva Red Dead 2-ből. Na, szerintem az nem bukás. Az korrekt. Az korrekt. Jó, de most... Hogy nézed? 40 millió. Oké, és én azt nem akarom elvenni, mert soha nem mondtuk, hogy a Red Dead 2 rossz játék. Nem mondom, hogy a legizgalmasabb, meg vannak hibái, de összességében egy jól összerakott, grafikailag abszolút nagyon jó játék, de nem adtak ki erre a generációra mást. Azt adták ki. Jó, hát azért legyünk tisztességesek, tehát fél éve tart ez a generáció. Nem erre a generációra, az előzőre. Tudom. És ha azt nézed, hogy egy generációban egy játékot adtak ki, ami a Red Dead 2 volt, akkor, és az a 40 millió, hát még szerintem az úgyis nagyon jó eladásnak számít. Uh-huh. Itt összevetném mondjuk egy hasonló egygenerációs megjelenéssel, mondjuk a GTA 4-gyel. Uh-huh. Ugye azt, ha jól emlékszem, csak a 6. konzol generációra jelent meg, ugye 360-ra meg PS3-ra. Igen. Talán arról nem volt átiratot. Szerintem PC-s abból PC-s nem jön. PC-s volt, csak szerintem az már PS4-re nem jött meg Vine-ra. Akkor az első Red Deadből nem volt, vagy a Red Dead Redemptionből nem volt. A Red Dead volt. 1-ből is csak, az is egy generációs volt, ugye, az is a PS3-as generációra jött. Mm. Igen, abból volt a hisztő, nem. Úgyhogy jó lenne összehasonlítani a kettőt. Nyilván a GTA 5 nem érdemes. Tehát az nem tudom, hol jár. Az talán a Tetris meg a Minecraft után szerintem a harmadik legjobban fogyó cím. Igazából megmondom a dögőszintét, hogyha én most a Take-Two, ugye? A Take-Two helyében lennék, és választanom kéne, hogy a Rockstarral mit kezdjek, hogy kezdjenek el update-eket kipakolni a GTA 5-höz, vagy álljanak rá egy tök új IP-re, tehát nyilván a GTA 6-ra. Uh-huh. Egyébként annyi helyről zörög a haraszt, hogy biztos, hogy dolgoznak a GTA 6-on. Ja, hát biztos. Csak, na, az is, tehát akkor mikor jelent meg a Red Dead 2? 2 éve? 3 inkább. Szerintem viszonylag párhuzamosan mehetett vele a fejlesztése a GTA 6-nak, mert biztos, hogy fejlesztik. Gondolom az engine-t azt átemelik, tupíroznak következő generációra. Hát, hogyha olyan fejlesztési időt nézünk, ugye, mint a Red Dead-nél, azt gondolom a GTA 5 után rögtön elkezdték, vagy már párhuzamosan. Ugye az 13, azt hiszem 18 volt a Red Dead, vagy 19? 18 volt. 18 volt a Red Dead. Köszi, Csabi. Akkor az 5 év, akkor 2023 előtt szerintem nem várhatjuk a GTA 6-ot. Hát igen, csak ugye itt nagyon kitolódott fejlesztésekről beszélünk. Egyrészt, mert megnőtt a fejlesztési idő, hogy miért arról tudnánk vitatkozni. Nekem is hipotéziseim vannak. De itt a megnövekedett időtartam miatt nem tudom, hogy éle még az a szokás, amit ugye korábban, amit mondtak, hogy a Halo-k milyen ciklikussággal jönnek. Ez totálisan borult az előző generációban. Szerintem itt azt fogjuk megélni, hogy egyszer csak be fogják jelenteni a játékokat, aztán majd 4 év múlva megkapjuk őket. Az milyen durva, hogy most így belegondoltam, hogy a Halo Infinite az gyakorlatilag gyorsabban kész lesz, ha megjelenik idén, mint a Psychonauts 2. Mert na, igen. Hány, 15-ös volt ez a Halo 5, nem? Mintha. Tehát akkor utána ugye még polírozgatták a Master Chief Collection, meg ezt, meg azt, utána kiálltak az Infinite-nek, teljesen új engine-nel, mindennel, tehát, és ugye 15-be kezdték el a Psychonauts 2-t, akkor... De még ha egy évvel is készülne tovább, akkor is egy Halo Infinite-et raknak össze mondjuk 6 év alatt. A Psychonauts-ot már nem sikerül összerakni 5 év alatt? Vagy 6, ja. 6 év alatt? Tehát azért... Hát, jó. Meglátjuk. Na mindegy, itt nagyon bele lehetne menni dolgokba. És akkor talán az utolsó dolog, ami érinteni a Microsoft. Az utolsótól ne rettenjetek meg, mert most vagy, a hírblokk felénél vagyunk. Tehát most vagyunk, ezzel leszünk túl gyakorlatilag ugye az úgynevezett hosszabb része, mindig látjátok, hogy ugye úgy néz ki, hogy az elején a platformholderekről meg hasonlókról szoktunk hosszabban beszélni, utána meg elmondom, hogy rövidebb hírek jönnek, amikről beszélünk megint hosszabban. De a hosszabb rész. Most lesz megint ilyen vízválasztott, tehát az utolsó érintettség itt ilyen szempontból, az pedig szintén egy múlt heti hírnek a reakciója. Ugye felvetettem a múlt héten, hogy a Bloomberg Japan lehozta, hogy esetlegesen a Square olyan helyzetbe került, hogy eladásra. Uh-huh. Tehát, hogy és hogy vannak is jelentkezők, jelesül ugye mi kettőre jutottunk, aki ugye ott lehet, az egyik az a Sony volt, a másik pedig a Micro. Itt is inkább a Micro-t pedzegettük, ugye a japán piacra való betörése miatt, hogy be akar ugye törni, illetve hogy a az ilyen jellegű játékokat ugye így tudná átemelni. A Sony meg olyan szinten lenne értelme, hogy ugye nagyon sok kapcsolat fonódik most ugye oda, a Final Fantasy, akkor a Project Athia, Forspoken, köszönöm, múltkor se tudtam, meg hasonlók, meg az exkluzív díldek. Na, reagált a Square, ami azért érdekes, mert reagált, és azt mondták, hogy nincs ilyenről szó. Ugyanakkor az elmúlt egy héten a Square részvények nőttek 15%-ot. Arra hivatkozva ugye, hogy bedobták ezt a hírt a múlt héten. Úgyhogy én nagyon nem vagyok abban biztos, hogy egyébként ez kamu volt, csak nyilván a Square az úgy most így nézte, hogy hát most ilyenről beszélnek, oké, hopp. Ez azért, dobottak egy kicsit a részvényárak. Ez azért érdekes, mert egy ilyen jellegű bejelentésnél, hogyha a Square-nél tényleg meg van szorulva anyagilag, és mondjuk mögé állna egy olyan pénzügyi támogatás, mint akár a Sony, vagy pláne a Microsoft, és erre a Square azt mondaná, hogy hát nem, általában erre bezuhanni szoktak a részvények. Igen, de a részvények akkor nőttek meg, mikor jött a pletyka. Jaj, a pletyka alatt ment fel? A pletyka alatt ment fel, és most reagáltak rá. Azt hiszem, hogy a bejelentés után? Nem. Ez most reagáltak. Hoppá! Ez viszont kurva érdekes. Hát nyilván ugye mindig, mikor ilyenről van szó, amikor a Discordot szóba hozták ugye a Micro-val a felvásárlás, akkor a Discord részvények is megemelkedtek. Azt nem tudom pontosan, hogy mennyivel, de ott is volt egy ilyen ugrás, a Square-nél szintén. De hogy emelkedhettek meg a Discord részvények, hogyha most mennek a tőzsdére? Ja, nem, hülyeséget beszélek, akkor nem ott volt. Nem is tudom már, melyiknél volt. De volt ilyen, tehát hogy ez nem egyedi. Sikerült, de köszönöm, hogy sikerült megfognom. Végre, megvan. Végre, meg majdnem 10 adásba került, de megvan. Kurva rossz pecás lennék. Na, igen. Hát őszintén, hogyha ebben benne van, hogy lehet, hogy spekuláció az egész. Tehát a GameStop-nak az esete, az tökéletesen mutatta, az egy sokkal komplexebb dolog volt, mint amit itt külső olvasatban lehetett. Ott ment a Reddit-es manipuláció. Igen, tehát ott egy nagyon érdekes manipuláció történt. Ott kiderült gyakorlatilag, hogy ez az egész tőzsdézés, nem akarom kollektíve kriminalizálni az egészet, hajlamos vagyok rá, nem akarom, meg nem értek hozzá, akármi, de még az óvatos vélemények is, akik ebben az a járatosak, azt mondják, hogy azért ez kurvára rávilágít a rendszer gyengeségeire. Persze. És el tudom képzelni, hogy ebben is van valamennyi machináció, de... Gondolod, hogy lecsorgott valami a Bloombergnek, hogy dobjanak egy ilyet? Azért nem gondolom, mert... Nem az, hanem azt gondolom, hogy arra akartam rátérni, hogy ettől függetlenül tegyük fel, hogy ez nem machináció, hanem tegyük fel, hogy tényleg ez volt a piacnak a reakciója. Ha a Square tagadja is a felvásárlást, akkor viszont ez azt mutatja, hogy a részvényesek, akik egyébként látják a kimutatásokat, tudják, milyen állapotban van a vállalat, ők azért úgy örültek volna annak, hogyha a Square az így kalapács alá kerül. Hát meglátjuk. Itt az érdekes, hogy most, hogy ugye cáfolták az egészet, mennyire esnek vissza a részvények. Hát, hogyha ezek után beindul a Square-nél egy zuhanás, az azért lehet érdekes, mert az az árfolyam, amin eladták volna, az hirtelen csappadni fog szintén. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek most. Talán a legközelebbi megjelenésük az a FF7-nek a PS5-ös verziója? Nem követem a Final Fantasy-t. Hát most ugye az Outriders az is Square volt, ugye? Aha. Na, az most mondjuk nem jött rosszul nekik, mert ahogy jól hallottam, anyagileg egyébként jól termelt. Hogyne. Csak ez megint felvett egy érdekes dolgot, hogy akkor, hogyha, és majd ezért kapuk majd visszamenőleg, hogyha szeméttel is lehet pénzt keresni, más dolog az, hogy egy olyan időszakban jelent meg, mikor nagyon más nem, akkor az mennyire fogja arra ösztökélni a Square-t, hogy mondjuk óvatosabban fektessen be. Én reménykedtem benne, hogy majd jobban átgondolják azokat a dolgokat, amiket kiadnak, ugye pontosan amiatt, hogy a Avengers az mi pénzbe került nekik, és mekkora bukás volt. Ugye ez emiatt hozták például szóba az eladással is, mert hogy elgondolni nem tudjuk, hogy mekkora pénzt belenyomtak, és ugye, hogy mennyire nem tudják a mai napig értékesíteni az Avengers-t. Hát store-on is be van nyomva a békasegge alá az ára, és így se kell senkinek. Úgyhogy meg ez a Wonderland rettenet, ami kritikailag is bűnöletesen rossz volt. Nem tudom, érdekes. A hosszú távú kifutására leszek kíváncsi. Mondom, szerintem adná magát egy Sony akvizíció, ha a Sonynak van rá pénze, a kapcsolati dolgok miatt, De ha meg pénzügyi szempontot nézzük, akkor megadná magát a Micro, mert kicsapja a zsebből. Tehát... ők ezzel nem fognak szarozni, nem, tehát nem. Ott egy döntés kérdése, és azt mondják, hogy tehát akkor Square, jössz. Az, ha azokat nézzük, azokat a bejelentéseket, hogy mondjuk mivel tunkolták fel a Game Pass-t, azért, hogyha oda benyomsz egy teljes Square portfóliót, azért az azért még mindig odabaszós. Igen, de mondjuk ez is érdekes, hogy mennyire éri meg a Square, mert oké, hogy most egy kicsit játszunk el ezzel a gondolattal. Mert oké, hogy a Bethesdának a legtöbb játéka az most így nagyon-nagyon szopóágon volt az előző generációban. Mm-hmm. De azért, hogy a messzebbről megnézzük, azért ezek a brendek olyanok, mint a Fallout, ezek olyanok, mint a... az Elder Scrolls mondjuk pont nem szopott, nem is jött ki semmi. Sükrüm. De tehát ott volt az... ott van azért egy Dishonored, ott van azért egy Prey, ott vannak azért olyan brendek, hogy most nem jut eszembe, azért elég sok minden van. A Doom-ot szándékosan nem tettem oda, mert, nem a, mert a szopóágra azért a Doom-ban. Wolfenstein is van. Tehát ez ott vannak nagyon izgalmas brendek, amiket ugye behúzol, és kicsit odafigyelsz rájuk, akkor abban azért lehet, abban lehet gyémántot csiszolni. Persze. Most a Square Enix-nél... vannak címek. Vannak címek, de azért őszintén szólva, szerintem kurva jól sikerültek az új Tomb Raider játékok, de az új Tomb Raider játékok tudjuk, hogy nem csináltak nyarat. A Deus Ex játékok szerintem tök jól sikerültek, tök igényesek a új Deus Ex játékok, de azok sem fordították ki a földet a tengelyéből. Ugyanez a Dishonored-del is, ezt beszéltünk de ugye... De ott van például a Platinum, az is a Square alá tartozik. De az first party vagy third party? Ezzel most megfogtál, de azt tudom, hogy az ő játékaikat is mind a Square adja ki. Mert ők ugye gyártottak a Micronak meg a Sonynak is címeket. Akkor viszont szerintem az third party lesz. Uh-huh. Hát olyan szempontból mindenképpen. Aha. Csak... mindegy, elgondolkodtam ezen, hogy ha megtehetné, hogy mondjuk 8 milliárdot vettél meg a Bethesdát, vagy hogy volt az? 7,5. 7,5 milliárdot kifizetsz mondjuk a Bethesdáért. Ezekért az IP-kért. Uh-huh. Tudom, nem a Bethesdáért fizették ki, hanem a ZeniMax-ért, ami a faszomért. De itt maradjunk a játékos érintettségnél. Te kifizették a Bethesdáért ezt a 7,5 milliárdot, akkor szerintem a Square legfeljebb a Final Fantasy brand miatt érhetné meg ennek van a kétharmad. Meg a Dragon Quest-re, tényleg. Annak imádtam az Endgame részét. E figyelj, azért a izé is ott van. Tehát szerintem egyébként mindentől függetlenül a Tomb Raider is egy erős széria. Egy erős brand és jól cseng, de azért az, a Tomb Raider, az újkori Tomb Raider trilógiát azért nem követte első az piaci decens, siker. Decens játék. Igen, azért abszolút. Gyönyörű ez a szó. Tőled tanultam. Köszönöm, hát van mit. Na de akkor szerintem ugorjunk a Square-ről, és beszéljük egy kicsit a Twitch-ről. Érdekes érintettsége volt most a Twitch-nek. Indult egy vizsgálat, 7,5 millió akuntot néztek át, azt hiszem. Valahogy így. Na mindegy, ami a lényeg volt, hogy régóta probléma a Twitch-en, hogy vannak, nagyon sokan használnak botokat, amik ilyen viewing botok, meg follower botok, tehát hogy feliratkoznak a csatornádra, meg bekövetik, meg nézik a videókat, meg ilyesmi. Van, aki botokat használ, meg köveket, meg ilyen. Igen. Ez régóta létező probléma. És most ezzel kapcsolatban ezeket így kisikálta a Twitch. Uh-huh. És milyen érdekes volt, küldtek erről, mert nézd meg, te is kaptál rá, küldtek értesítést, hogy főleg a nagyobb streamereknek, hogy visszaesett. Hát, ha csak ennyi botra telik, Zoli, ne haragudj. Na jó, kicsapok egy kicsivel több pénzt. Tehát nem, mi nem használunk botukat. A nagyon nagy streamereknek ki is küldtek egy értesítést, hogy várhatóan előfordulhat, hogy visszafog a nézettségi számuk esni, meg hasonlók. Uh-huh. És hogy állítólag az ilyen nagyon nagy streameknél volt, hogy nem, mit tudom, 2 milliót esett. Uh-huh. És még így is magas volt egyébként, csak ilyen brutálisokat. Tehát, hogy itt ne arra gondoljatok, hogy mondjuk 10-15-20 bottal nézették adott esetben a műsort, hanem jóval nagyobb. Hogy ennek mi értelme volt, mert azt nem igazán értettem, mert hogy elvileg nem ezen keresztül van realizálva a Twitch-ből ugye a bevétel. A monetizált részből nem, de olyat tudsz csinálni mondjuk, hogy a hirdetőknek oda dobod, hogy egy adás alatt mondjuk 6 millióan fogják látni a márkádat, és akkor tudod fölfele strófolni ugye a megjelenési összeget. És milyen érdekes volt a reakció erre? Na? Hogy így volt egy jó pár stream, aki megköszönt, hogy hát köszönjük, ők nem is tudták, hogy az ő csatornájuk az ilyen szinten érintett. Úgyhogy 2 milliós eltérés volt. Hát persze, majd valaki biztos direkt ott benyomta a botot. Jó, voltak ezek között nyilván ilyen spammelős botok, meg ilyen hülyeségek is, de ez egy érdekes. Mondjuk szerintem nem feltétlenül pont erre kéne a Twitch-nek koncentrálnia, És tényleg 200 fölött vagyunk. Baszki, tündérek vagytok. Majd odafelé is köszönöm meg, hogy lássák. De én ott látom őket. Ja, jó, oké. Most furán tudod, mert most nincs itt a monitor, és akkor így. Azaz 220 felett. Szóval ez egy érdekes volt, mondom, ez a, mikor előjön ilyenkor az ártatlanság, tudod. Időről időre szoktak egyébként ezzel trükközni, erről volt, az szokott lenni ilyen pucolás. Megnézni egyébként ezek a hot tub videók, hogy lettek érintve. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy nem úgy volt, hogy a Twitch beszigorít, és már nem lesz titi stream, meg ilyenek? Ő szerintem ez olyan volt, hogy nem lehet cicit villantani, de a bikinis videóknál ugye nincsen cici villantás. Mert csak ezen múlik, nekem van otthon egy felfújhatós medencém, mert most láttam, hogy az megy Twitch-en. És akkor így mit tudom, minek sörre a kisgatyába, de beülünk, és úgy veszük fel a reflektort, úgyis jön a nyár. Figyelj, nem akarom azt itt, hogy nem kedvellek, de az, ez a medencében pár pancsikálós megoldás. Komédiás nincs itt, ne szavaztassuk meg. Nem, komédiás nincs itt. Nem szavaztatjuk meg. Ja, meg ez nem jön át izlen. Hogyha valaki csak hallgat minket, akkor az minket, megvonjuk tőle az élményt. Minket gond nélkül lebannolod. A szakállas nőknek nem szabad. Hú, tényleg. Na, mindegy, ez csak így idevéve. Csinálj egy politikailag korrekt műsor. Viszont hoztam neked olyan dolgot, amin idegeskedhetsz. Mit szólsz? Kedvenc fejlesztő csapatodat hoztam, na. És hogy szerintem miért fogja ez őket rossz irányba eltolni, vagy el is tolta. CD Projekt. Na, mi történt? CD Projekt megjött az idei évi realizált nyereségük, ez pedig rekord, 300 millió dollárról beszélünk. Összehasonlítás véget, ez az előző évre 90 millió volt. Igen. És az is kiemelkedő volt náluk. Ennek a nagy részét, szerintem 80-90%-át a Cyberpunk első napos eladások hozták. 13,8, közel 14 millió példányszámban ment el a Cyberpunk. Ami érdekes, hogy ennek fele PC-re. Visszakapcsolod nekem. Persze. Tehát ennek fel a PC-re ment el, nyilván tudjuk, hogy az volt az elsőleges célplatforma, többiben meg csak pénzt akartak behúzni, mert pocsék volt. Uh-huh. De akkor térjünk ki erre is, hogy 28% volt egyébként a PlayStation-os platformon eladott, és 17% az Xbox-os, ami érdekes, mert hogyha kiszámoljátok, nem jön ki a matek, mert ez így a PC-sel együtt nincs 100%, én meg jól tudom, más platforma nem jelent meg. Jól tudom? Meg Stadia-ra az kijött? Vagy lehet, hogy a Stadia hozza be, lehet, hogy a xCloud hozza be, nem mondom, xCloud-on elérhető, lehet, hogy vannak ilyen alternatív platformok. Na mindegy. Nekünk egyébként a Discordon az egyik adminunk, ő mondta, hogy ő xCloud-on játszotta, és ott például tök közlött, úgyhogy lehet, hogy van, nem iszlám faszságot mondok, Stadia-n játszott. Azt mondja, hogy 9 platformon jött ki. Jó, nyilván itt mondjuk a PlayStation ökoszisztémát egybeveszem, meg az Xbox ökoszisztémát egybeveszem, tehát úgy voltak az adatok is, tehát elvileg. Ami ennél érdekesebb egyébként, hogy képzeld el, hogy az eladások 73%-a digitális volt. Ami szerintem nagyon durva. Ez egy jó, ez egyébként összecseng a múlt évi kimutatásokkal, hogy a digitális eladások nagyjából olyan kétharmados arányban reprezentálták a piacot. Tehát nagyon megborult a fizikairól most már a digitálisra az értékesítés. Igen, meg szerintem egyébként, jó, és itt most nem sajnálni akarom a CD Projektet, de szerintem ezért érinti őket nem olyan túl jól, hogy ugye PS Store-ba le is került. Igen. Ugye mai napig nem került vissza. Tehát akinek nincsen fizikálisan meg az példány, az nem tud lejátszani. Vagy ha megvetted a... Gogon fönt van még azért. Igen, de az PS-en nehezen fut. Nehezen, ja. Ez tény. Miért baj ez az egész? Mert ez pontosan azt igazolja vissza nekik, hogy akkor bele lehet szarni. De úgy kőkeményen bele lehet szarni, mert ilyen jó eladásaik még soha az életben nem voltak. És szerintem bármennyire is mondjuk azt, hogy ezt most egyszer megettük, legközelebb nem fogjuk, abban a pillanatban figyeljétek meg, amikor azt mondják, hogy Witcher 4 mondjuk két éven belül, kidobnak belőle két képet, ugyanúgy meg fogja venni mindenki. Ezt egy kicsit árnyalnám. Pont egyébként láttátok, hogy kicsit kihajoltam a képből, és nekiálltam vadul klimpírozni a billentyűzeten. Ez azért volt, mert ugye még a Cyberpunk megjelenése után nem sokkal kijött egy hír, hogy dacára annak, hogy milyen megosztó lett a fogadtatása a játéknak, milyen horribilis mennyiségben ment el. Nagyon durva. Na most megnéztem, hogy ez az első két hétben volt 13 millió. Na most... ez biztos? Most néztem meg, tehát itt van, nézd meg a... Az az összesített érték, nem? In first two weeks, az Entertainment hozta le, meg a Polygon na hozta. De várjál, de az úgy eladott, hogy kiszállított, vagy pedig konkrétan eladott? Mert hogyha két hét alatt adtak el 13 milliót, és az összes eladott Nem volt összesen 14 millió. Itt az van, hogy eladták. Most tételezzük fel, mivel ez nem került... Utána volt visszatérítés is bőven. Persze, tehát nem azt mondom. Tételezzük fel, hogy ez tényleg itt azt mutatja, amit ugye általában ez alatt értünk. Tehát tegyük fel, hogy ezt a 13 milliót konkrétan eladták, és nem a CD Projekt adta el a kiskereskedéseknek, hanem kérlek ott valamelyik bögrébe, hanem konkrétan ezt a végfelhasználónak adták el. Hát, na most, hogyha volt a digitális, akkor meg abszolút. Igen, na most, hogyha akkor tartottunk, köszönöm szépen, az első 10 napnál tartottunk 14 milliónál, akkor az, hogy azóta összesen 14 millió ment el... Nem, ez az összes eladott példányszáma. Ezt mondom, hogy azóta 14 milliónál vagyunk. Hát nem növekedett. Igen, 1 milliót adtak el az első 10 nap számai után. Igen, ugye nyilván ezt nem tudjuk, hogy a visszatérítések hogy voltak ezzel kapcsolatban, de igen, tehát alapvetően nem volt növekedés. Igen, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy megállt a Cyberpunknak az értékesítése. Abszolút. Aki megvette, az megvette az elején. Ez az 1 millió, az gyakorlatilag ez semmi ahhoz képest, a 10 nap alatt összejött 13 millió. Ez gyakorlatilag annyi, hogy azóta végeleményben megállt. Ez. Őszintén szóval, tudod mit? Én ennek örülök. Minek? Hogy ilyen jól teljesített? Nem, hogy ilyen szarul teljesít. Hát de nem szarul teljesített, rekordnyereségük van. Figyelj, amit prognosztizált... Hasonlítsd össze, egyébként volt hozzá egy másik adat, ezt még idefűzöm. A Witcher franchise most érte el az 50 milliót. Az az összes a franchise, rész. És azt hiszem, hogy ennek a talán 40%-át hozta, vagy 50%-át hozta a Witcher 3. 20 vagy 25 millió eladott példánya. Tehát így összehasonlításképpen, hogy gyakorlatilag két hónappal a megjelenés után mondjuk már eladtak belőle annyit. Valóban viszont ez egy gyakorlatilag történelmi blamás a játékiparnak az életében. Én azért gondolom, hogy ez a 14 millió eladott példány, és ez a 300 milliós nyereség, oké. Én nem vagyok benne biztos, hogy még egyszer ilyen eladást bármivel produkálni fognak a elkövetkező időben. Még nagyobbat, majd nézd meg. Nem vagyok benne biztos. Szerintem egyébként ez ha van valami, ami az embereknek rávilágított arra, hogy kurvára nézzék meg, hogy mit vesznek a jövőben, akkor az pont a Cyberpunk volt. Én azért nem sajnálom tőlük ezt a 14 milliót, mert kurvára meglepne, hogy év végére 15 millió fölé menne a Cyberpunk eladás, még a Next Gen update-tel együtt is. Le fog csengeni, és a Cyberpunkot majd elengedik, itt szépen kipofozgatják. Majd elkezd az is egyszer fogyni, majd kijön a Cyberpunk sorozat, és akkor megnő eladás. Annak örülök, hogy a CD Projekt Red nem fog csődbe menni. Mert nyilván senki nem akarja, hogy munka nélkül maradjanak. Tegyék zsebre ezt a 300 milliót, és kívánom nekik, hogy a következő játékok az annyi példányban menjen el, hogy akkor jöjjenek rá, hogy nem kellett volna elbaszni a Cyberpunkot. Ez nem lesz így. Kívánom, hogy így legyen. Hát így, de nem, el fogja mindenki felejteni, és felülünk, ugyanúgy felülünk az új hype vonatra. Én annyira cinikus vagyok, hogy egyébként figyelj, mi van a CD Projekt ellen indított perekkel, arról lehet tudni valamit? Hát rengeteget ugye vissza kellett térítaniük a játékokba, ugye volt ebből balhé, mert egymásra mutogatás ment a platformholderekkel, hogy ugye a Sony, tehát az például ilyenek voltak, hogy mutogatott a CD Projekt a Sonyra, hogy rajtuk keresztül intézzék, de ugye a Sonynak megint más a refund policy-a, a Micronak megint más, ugye akkor Micro bejelentette, hogy akkor bármi nem ő izé nélkül, tehát független attól, hogy mennyit játszottál, visszaveszi, aztán a Sony is ezt mondta, de ő azzal együtt le is vette, ugye a Steamen ez megint másképp működött, tehát egyébként elég sokat hárított a CD Projekt ilyen szinten, de én amennyire tudom, van még egy jó pár perennyi, ami megy emiatt, de hogy bőven volt kifizetés a részükről is. Uh-huh. Úgyhogy egyébként jogosan. Tehát... Nagyon kevés volt a refund egyébként. Tehát, nem hiszem, hogy kevés volt. Volt most egy hír, ez pont mai, ha jól tudom. Ezt meg is mutatom neked, majd érti, meg nézzetek utána, de ez mai, hogy nagyon kevés volt a refundolt játékoknak a szám, és ez valami hivatalosra tette a CD Projekt. Hát ja, nyilván azt fogják mondani, hogy ez egy kevés. Itt van, hogy körülbelül 30 ezer darab Cyberpunk kopit kellett refundolni. A CD Projektnek. A CD Projektnek. De ebben nincsen benne az, amit a platformholderek térítettek vissza. Ez szerintem az, amit ők konkrétan. Mert egyébként nekik is a weboldaluk átmutatott a platformholderekre. Én nem hiszem el, hogy a 14 millió eladott példányszámból csak 30 ezeret refundoltak. Kizár dolognak tart. Majd elolvasom alaposabban, de a Game Industry-ban bizán van fent, és azért ott nem szoktak hülyeségeket írni, de nem olvastam a teljes cikket. Nem tudom, hogy mi van konkrétan benne. Szokta. De csak a harmadát olvastam el, ami benne van a szalagcím. 30 ezer nekem kurva alacsony számnak tűnik. Ijesztően alacsonynak. Tehát ez azt jelenti, hogy a 13 plusz millió eladott példány után, meg az 1 millió, ami még rájött, az a 10%. Írják, hogy valószínűleg ez csak a GOG-ot jelenti, tehát a saját platformon keresztül forgalmazott verziókat. Aha. Tehát csak a GOG-on 30%, az viszont úgy kurva sok. Ez már közelebb állt a valósághoz, itt Csabi Strong írta, hogy állítólag 20% körül volt a visszaigénylés, azt már én hihetőbbnek tartom. Mondom, el kell olvasni a cikket, én bevallom őszintén nem olvastam el, csak a szalag címet, és az alapján mondtam, hogy így már a 30 ezeren nem meglepődtem, de nem tudom, hogy honnan. Ha az összesített az ennél, ha minden platformon ennyi, az viszont úgy sok. Még akkor is sok. A CD Projekt azt is mondta, hogy nem vásárolták vissza a forráskódokat. Nem tudjuk, hogy ők vásárolták-e vissza. Aki követte a régi adásokat, én erről volt egyszer egy ilyen megmagyarázós dolog, amit végigvezettem, hogy szerintem miért így volt. Egy tisztázósnál. Egy tisztázósnál. Egy tisztázósnál, amikor elmondtam, hogy szerintem miért, de na, ez szerintem pont megint ilyen. Ez a tipikus nagyvállalati trükközés. Nincs ezzel gond. Nincs. Mindegy, meneküljön meg a CD Projekt Red, és kívánom, hogy... Menekülni? Rekordnyeresége? Szerintem meg fognak menekülni. Tehát igen, ezért is mondom, hogy nem kívánom, hogy csődbe menjenek, viszont kívánom, a következő játékuk az messze ne legyen ennyire sikeres. Úgy, mondd meg nekik. Figyelj, én érzem a vállamod a teret. Hát figyelj, hogy bebuknak, akkor megveszi őket a Micro. Azt majd ráállítják őket, ők meg Forzát fognak fejleszteni. Az jó lesz, és a Turn 10 meg a következő vicc. Menjünk tovább. Menjünk. Egy újabb, Bloomberg. Isten, annyira imádom a Bloomberget. Minden héten kihoznak valami fasságot. Egyébként, sokszor egyébként igaz. Tehát szeretem őket követni. Jason Steyer. Imádjuk, szeretjük. Kotor. Kotor remake. Miért aktuális? És... Mit mondtak róla gyakorlatilag. Ugye tudjuk azt, hogy kikerültek az EA-től a jogok, mármint a kizárólagossága joga a Star Wars játékoknak, tehát most így megy mindenki a jóisten is Star Wars játékot fejleszt, plusz azt mondták, hogy integrálni akarják a Kotornak a sztoriát jobban a franchise-ba. Ugye azt valamilyen szinten tovább vitte a Thor, tehát a The Old Republic áthallással, de most azt mondják, hogy így a filmes univerzumban is így egyébként például Revant be akarják hozni, tehát aktuálissá vált. És még pedig azért is, mert hogy az a fejlesztő csapat, akiket így mondanak, hogy ők dolgoznak rajta, ők az Aspyr, őket onnan ismerhetitek, hogy az elmúlt években kikerültek ilyen játékok, mint Star Wars One Racer, Jedi Academy, akkor most legutóbb azt hiszem pár hete a Republic Commando, ugye ezeket az aktuális platformokra, tehát PS4-re, Xbox-ra hozták ki, na ezeket mind az Aspyr csinálta. Már a portolásokat? A portolásokat. Ha. Meg például ők portolták az eredeti Kotort Androidra. Tehát Star Wars körökben mozognak, a portolás megy nekik, annyi különbséggel, hogy most azt mondják, hogy teljes értékű remake. Tehát, hogy furra fel a semmiből, mert azért a játékmenet szerintem nagyon jól tartja magát, a világ, az egész dolog nagyon jó, a grafika az most már nagyon-nagyon esetleges, meg az animációk. Tehát itt mondjuk szerintem nem férne bele az, mint amit például az EA csinál a Legendary Edition-nel, hogy picit megreszeli a szart, és akkor szebben fénylik, amiatt egy picit haragszom rájuk, de még ennek ellenére mondjuk a Mass Effect az időtállóbb volt, ha itt párhuzamokat vonunk. Tehát ott ezt még azt mondom, hogy belefér, Unreal 3, oké. Látszik, hogy dolgoztak rajta egyébként, tehát az úgy. De a Kotornak nagyon kéne a full remake. Igen. Azt próbálgattuk is itt valamikor még te a... Te játszottál, nem olyan régen, és mondtad is, hogy még meg is lepődtél, pedig te nem vagy egy nagy RPG játékos. Nem nagyon lehet az RPG-kkel megfogni, viszont az a durva, hogy tényleg mennyire ez a félkörökre osztott, fél real-time megoldás, ez tudod, hogy ott behelyezed a mozdulatsorokat egy ilyen kiúba. Amit ugye annó a BioWare a Baldur's Gate-ből hozott el. Tehát ez megállítod az időt, kiosztod a parancsokat, és akkor megy tovább. Ez egy jól működő. Ez sajnálom is, hogy elhagyták a legtöbb játékot. Igen, meg tényleg ott érződött, ugye csináltam ezt a Star Wars top listát, és vitathatatlan, hogy ebben a Star Wars játékban voltál a legtöbb eredetiség. az összes többi Star Wars játékhoz képest. Tehát itt tényleg nem ismert erre klasszikus Star Wars elemekre, és mégis érezted, hogy hamisítatlan Star Wars környezetben vagy. Ennyire bátor Star Wars projektet én nagyon régen láttam. Igen, igen, mert hogy ugye elmertek távolodni a már megszokott dolgoktól, de ugyanakkor nem érezted azt, hogy ez egy teljesen különálló univerzum, tehát valahogy ezt is nagyon jól integrálták. Ha van lehetőségetek. Szerintem a BioWare az viszonylag teljes formájában adta ki annó az első részt. Az a nem volt gond. Ugye a második részt azt az Obsidian kapta meg, és az Obsidiannak iszonyatos rohamléptékbe kellett azt kihoznia, úgyhogy sajnos a KOTOR 2 félkész volt. Azóta rengeteg rajongói mod jött ki, amivel visszaállították a tartalmaknak jó részét. A sztori is változik egyébként, mert ott is a vége össze lett csapva. Úgyhogy ha van lehetőségetek, akkor Steamen ott a KOTOR 2, meg az 1 is egyébként, és modokkal játszátok végig a 2-t, nagyon-nagyon sokat dob rajta. Én egyébként hát nem azt mondom, hogy jobban szerettem a 2-t, mint az 1-et, mert inkább más volt, de nagyon-nagyon-nagyon jó játék volt. És tényleg a visszacsatolt tartalmakkal, és ez például lehetőségetlen adna rá, nem tudom, hogy egyébként a két részt egybe akarják remake-elni, vagy azt mondják, hogy most megpróbálják az elsőt, és a sikerén múlik a második, de ha megcsinálják mondjuk az elsőt, és úgy döntenek, hogy a másodikat is, és visszaállítják a tartalmakat, és felhúzzák a grafikát, na azt én nagyon adnám. Nekem van egy ilyen becsípődésem, mert szerintem ez a remékelési hullám, ez egy nagyon jó gyorsítópálya például viszonylag ismeretlen csapatoknak. Tehát mondhatjuk például a viszonylag ismeretlen, oké, de mondjuk ezt talán a Corona X-en az egésznek, ilyen például a Bluepoint, akik mondjuk újra húznak ismert játékokat, és mondjuk modernizálják. Ilyen például a Diablo 2-nek a fejlesztő csapata, akiknek kiabszorszolták nekik a Diablo 2-t. Figyelj, rendbe fogják hozni, ez volt a Blizzard részéről valószínűleg az igény, hogy ennyit kell mondjuk hozzá, nem kell ennél több. Igen. És most itt van az Aspire is, hogy neki fognak állni, és ezt létre fogják hozni. Szerintem ez lehet, hogy ez lesz az új indie hullám, hogy... Tudod, mi az érdekes, hogy... Hogy meglepő brendebe kapaszkodnak, csak befejezni. Egyrésztről, másrésztről meg, hogy ezzel szerintem nagyon jól fel lehet húzni kisebb stúdiókat. Ha megnézed a Bluepointot, a Bluepoint most már ugye jó ideje felújításokon dolgozik. Én egyébként úgy látom, hogy meg fogják előbb-utóbb kapni a saját projektüket most már a Sony-tól, egy akvizícióval egybekötve. Mert ugye ők még mindig second party-k, ha jól emlékszem. Igen. De például jó példa erre a Vicarious Visions, vagy a Toys for Bob, akik kisebb játékokat, tudom, te nem tudod, kik azok. Activision-nél van mind a kettő csapat. Ja, akkor azért nem tudom. A Vicarious Visions-t integrálták most a Blizzardba. Fogadjunk, hogy ez valamelyik azt a cipőbe futó farkasos játékot, a Crash Bandicoot-ra csinálta, ugye? A Vicarious Visions dolgozott a Crash Bandicoot remake-en, meg a Tony Hawk 1-2-nek a remake-jén. Egyébként ők tipikusan kisebb fejlesztő csapat voltak, de most már ugye annyira kilőtték magukat, meg sikeresek voltak a projektjeik, hogy oda csapták őket a Blizzardhoz, és, és itt most kivételesen nem azért, hogy mert hát ők csak így majd besegítenek, hanem most úgy nagyon úgy néz ki, hogy húzzák maguk után a Blizzardot, majd lesz erről egy hír. Vagy a Toys for Bob, ők is kisebb címeken dolgoztak, aztán megcsinálták a Spyro-t meg, azt hiszem ők csinálták a... Mit is volt? Volt most megint egy remake-jük. Talán a Crash Team Racingnek a remake-jét ők csinálták. Na mindegy, szóval ilyen szinten lehet ezeket a kisebb csapatokat így tologatni felfele, és ugye az Aspyr is... így mostanában nem volt nagyobb játékok, de csinálgatták ezeket a portolásokat, ismerik az univerzumot, ismerik a játékokat, a KOTOR-ral is dolgoztak, tehát már portolták ugye Androidra, úgyhogy ez szerintem egy tök jó dolog. Nekem azért mindegy, mert bármilyen formában visszakapom a régi KOTOR játékokat, örülni fogok. Ez valaki alá tartozik, vagy ez teljesen külsős csapat? Itt nem akarok baromságot mondani, talán ilyé, de nem vagyok róla meggyőződve, de szerintem ilyé. Érdekes lehet tudni, hogy ez... Itt majd kicsergít a chat, hogy kihez tartozik az Aspyr. Meg tudjátok mondani, az Aspyr az kihez tartozik? Aspyr vagy Aspyr, most én nem tudnám hirtelen megmondani, de... hogy ki annak a Mother Company-e? Mert viszont teljesen indie és teljesen külső csapatnak küldik ki, amikor senkinek nem érné meg. Nem. És nem hiszem, hogy egy indie csapat meg tudná szerezni a KOTOR jogokat. Viszont... Hát ugye ezek a címek, amikről most beszéltünk, ezek még LucasArts alatt jelentek meg. Akkor lehet, hogy a Disneyhez tartoznak? Nem tudom. Vagy az lenne a logikus. Akik megvették a Gearboxot. kivette meg a Gearboxot. Nem a Szegánál van a Gearbox? Nem. Nem, ugye? Szegánál? Nem a Szegánál. Nem. Na mindegy. Na igazából ilyen szinten lényegtelen. Na mindegy. Csak így elgalandoztam. Na, menjünk akkor tovább. Beszéljünk egy kicsit az Amazon Game Studiosról. Az még van? Ma. Olyannyira van, hogy rengeteg most írjátok itt, hogy az Embracerhez tartoznak, fogalmam sincs azok kik. De ez az én hiányosságom. Uh-huh. És igen, a Vicarious Vision csapták a Blizzardhoz, és ők csinálják a Resurrection-t. Igen. Nem véletlen. Szóval Amazon Game Studios, ugye tudjuk, hogy 2014-ben hozta létre az Amazon Game Studios-t az Amazon, mikor így elkezdett több irányba terjeszkedni, és elindítottak több fejlesztő stúdiót, több játékot elkezdtek fejleszteni, vásároltak jogokat. Ugye például, amikor ők megvették a Gyűrűk urának részjogait, úgymond, mert ugye tudjuk, hogy készül az Amazon saját platform, a Prime-ra, azt hiszem az ő streaming platformjuk, Amazon Prime, oda készül egy Gyűrűk ura sorozat, ami ott volt jogvita az örökösökkel, és én azt hiszem, hogy ilyen nagyobb szereplőket nem használhatnak, csak ilyen mellék. Mindegy, azt tudom, hogy nem teljes, tehát nem tudták a teljes jogot, de ugye nagy része megvan. Miért fontos ez? Mert például oda kerültek ugye a Gyűrűk ura jogok, játékjogok is, egy része. Tudjuk, hogy MMO-t fejlesztenek. Uh-huh. Tech. Fejlesztettek. Bátor vállalás. Ugyanis konkrétan a idestova 6 éve készülő Lord of the Ring MMO-t, és nem azt, ami most piacon van, mert az még nem Amazon gondozásba jött ki, az köszöni szépen, jól van és fut, hanem ez egy új fejlesztés lett volna, de ezt most így bekaszánták, behintették. Miért vicces ez? Ugye mondtam, hogy 2014-ben hozták létre az Amazon Game Studios-t. Nem jelent még meg játékuk. Nekik volt egy olyan címük, amit béta állapotban volt, aztán kiadták, majd visszarántották zárt bétába. Azt szerintem a New Worlds volt. Nem, szerintem az nem a New Worlds volt. Valami sokkal egyszerűbb neve volt, valami egyszavas neve volt a játéknak. És nem fog eszembe jutni, pedig egyszer már elkerestem, mert nem jutott eszembe. Itt majd ki fognak szerintem segíteni, mert... THQ Nordicnál van az Aspyr. Csak eljutottunk oda. Na, így már viszont tudom. Na, jó helyre kerül. Ott a csak jó címek mennek. Ott van például a Gothic, azt tudtad? Az jó. Én a THQ Nordicot úgy tudom megkérdezni, hogy morzsa porszívót. De megmenti ezeket a címeket. Tudom, hát ezt nyilván. Imádom a THQ Nordicot. Crucible. Köszönöm, a Crucible. Az volt az a játék. Igen. A bétából kijött nyilvánosban, aztán olyan rosszak voltak a visszajelzések, hogy visszakúrták zárt bétába, és azóta sincsen hír róla. Nyugodzol is ilyesmik voltak. Vagy talán azóta meg elkasszálták, nem tudom mi volt, de az egy ilyen nagyon kirívó eset volt. Az sem volt olyan nagyon régen. Tehát ez elmúlt 2 évben kezdett olyan tüneteket produkálni a játékipar, hogy én ezt nem is hittem volna lehetséges. De az Amazon Game Studio az így szerintem egy ilyen nagyon... 6 év alatt nem tudtak kiadni játékot. 6 év. Tehát ez még mikros léptékkel is egy játék. És egyébként azt mondják, hogy az első, ami most ki fog jönni, az idén júliusban a New World, az is MMO. Uh-huh. Viszont én arról az utolsó visszajelzéseket, amiket hallottam, egyébként azt mondták, hogy borzalmas. Talán volt zárt bétája, ha valaki esetleg részt vett benne, és meg tudja velünk osztani, hogy milyen volt, de én olyan visszajelzéseket hallottam, hogy állítólag borzalmas volt. Én azt nem értem, hogy az Amazon például, hogyha létrehozza ezt a Game Studios-t, nem is tudom, hogy ők gondolom kiadóként gondolnak magukra. Hát azok. Akkor miért nem alkalmazzák például a Micronak a módszerét, és miért nem vásárolnak fel indie stúdiókat? Tehát világosan látszik, hogy az Amazon berkein belül nem tudnak játékot fejleszteni. Képtelenek, tehát ez világosan látszik, hogy különböző stílusban próbálkoztak, és egész egyszerűen nem működik. Tehát mielőtt még teljesen lenulláznák ezt a brandet az emberek szeme előtt, szerintem föl kéne vásárolni valakit, például az Aspyr-t ezt felvásárolhatták volna, vagy Aspyr-t. Egyébként ugye ezeket a stúdiókat olyan nevekből rakták össze, olvastam, tehát hogy tehetséges fejlesztőket is vettek fel. Kicsit én ezt a Bezos-féle nagyképűséget úgy látom, mint ami áthallás volt a Stadia-nál, meg a Google-nél is, hogy hát nekünk vannak fejlesztőink, vagy majd csinálunk játékokat, Stadia Game Studios, vagy még Google Game Studios, vagy mi volt? Ha. És akkor így mondta nekik valakik, de attól, hogy valaki fejlesztő, nem feltétlenül tud játékot fejleszteni, nincs vele tapasztalata. Tényleg? azt a kurva. Akkor izé, kibasszuk az összes stúdiót, mert azokat is beintették porrá. De kicsit az Amazonnál is ezt értem. Mi vagyunk az Amazon, belépünk erre a területre is. 6 év múlva még mindig semmi. Nem mi hibáztunk, itt valami más lesz. Így azt teszem be erről, hogy vannak ott tehetséges emberek is, mint hogyha valaki azzal védeni a dolgot, hogy igazából a Titanic tök rendben van, csak van az oldalán egy kurva nagy lyuk. Egyébként még tudna úszni. Tehát, ha többen merték volna kifele a vizet, mint ahogy folyt be, akkor nem süllyedt volna el. Teljesen logikus. Úgyhogy, igen. Hát de jól tudod, az Amazon is úgy égeti a pénzt, ahogy nem szégyelli. Tehát... Persze, tehát az Amazon Google. Bár ott azért van, az hallottam egyébként, hogy a munkakörülmények például olyanok, hogy nagyon-nagyon durván megfogják az utolsó fillért is, tehát nem a Game Studiosnál, nem ott a kiszállítós részlegnél konkrétan, de... Hát valamiből ki kell termelni a Game Studiosnak a költségét, úgyhogy szerintem egyébként meglepő módon pont azok az ágazatok, amik így látványosan nem piaci alapon működnek, mint mondjuk az Amazon Game Studios, amit mondjuk már így piaci alapon már 3 éven belül be kellett volna szántani, mert nem tudnak egyszer nem, hogy profitot termelni, terméket nem tudnak kitermelni. Uh-huh. Tehát ezek azok, ami szerintem még 5 év múlva is itt lesznek köztünk. Elképzelhetőnek tartom, vagy pedig egy olyan huszárvágással, mint ahogy az EA meg a Microsoft szokta, akkor ment a tiltás ügy. Uh-huh. Tehát ezt is elképzelhetőnek tartom. Nyilván ezt nem most fogják meghozni, mert most már iszonyat pénzt elbörnöltek, én szerintem egy pár játékuk meg fog jelenni. Itt közben köszönöm, írtátok nekünk cseten, hogy állítólag tényleg borzalmas volt a New Worlds-e, hogy nagyon-nagyon fejlesztik. Ha tényleg ki tud jönni a nyáron, és nem lesz rossz, ha már csak középszerű lesz, engem például érdekel, én kipróbálnám szívesen, és szerintem, ha már egy közép, ha mondjuk egy 70-es Metacritic-kel el tudna indulni, és tudom, hogy ez nem mindenkinek releváns a Metacritic szám, de mondjuk közelítőleg egy 70-es Metacritic-kel, az mint game stúdióként, mint első játék, és mint MMO, az ugye nagyvállalás, szerintem az jó lenne. Itt ami érdekesem nem is feltétlenül a játék, hanem hogy technikailag, tehát a szerverek hogy fogják bírni. Ha azt mondjuk megrohamozzák, és lesz-e olyan, mert alapvetően adott lenne, az Amazonnak ott van az AWS, a saját cloud szervize, tehát tudja biztosítani a hátteret, ha akarja, csak nincs benne tapasztalata így játékszinten. Tehát még emiatt ezt várom majd, hogy ez hogy fog kinézni. Először jelenjen meg, mert ugye idén ezzel is gondok vannak, tolódgatnak a dolgok, így meg az Amazonnál főleg. Tehát ugye ezért, ha már Lord of the Rings, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy a Gollamot is eltolták. Mondjuk azt a játékot nem is értem, hogy ki akar Gollammal játszani, de jól nézett ki egyébként. Utána volt, hogy felvetetted, én ránéztem a Gollam játékra, és így... Jól néz ki. Az azt hiszem Warner Games, ugye? Talán, mintha. Azt hiszem. Na, itt volt egy érdekes hír, ezt így felvezetem, amíg kortyolsz. Jó. Hogy lezajlott az Oculus, Game Showcase. Vagy ez Quest 2, ja nem, bocsánat, csak itt olvasom, tehát Oculus Game Showcase, megnéztem egyébként azokat a játékokat, amiket így bejelentettek. Volt több is, csak a Rezit néztem meg belőle. A Rezit volt nyilván a korona ékszere annak az egész eseménynek, bejelentettek még valami horror játékot, ami kurva jól néz ki egyébként így videók alapján, de így a nagy része az akkora szemét, hogy így... Ne hallgassatok rá, ilyen negatív az összes játékkal kapcsolatban. De tényleg szarul néznek ki, tehát nem tudok rá mit mondani. Meg kell venni bosszúból. Jó, tényleg első héten megvesztük teljes áron az összeset, és akkor jön majd a többi. Meg hozzá szemüveget, mert a VR is nagy kedvenced. Mármint a technológia. Itt van. De tényleg ott van. Na. Jó, lényeg az, hogy bejelentették az Oculus Game Showcase keretein belül, hogy Resin 4 VR. Ugye a Capcomon volt a bejelentés, csak ugye itt kifejtették. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag Oculus Quest 2 exkluzív VR támogatást kap a Resident Evil 4. Ebben a mondatban se egy magyar szó nem volt. Támogatást kap. Na, tehát, hogy itt, és exkluzív támogatást kap. Jó. Tehát én megnéztem magát a gameplayt, hogy néz ki. Nem néz ki rosszul. Hát ugye, ami érdekes... De beszélted, de miben volt ez másiként, amit a múlt héten történt, azon kívül, hogy a Capcom bemutatta saját magánál, most meg az Oculus bemutatta saját magánál. Azért, mert a Capcomnál ugye jött a bejelentés, hogy lesz ilyen, és kapott 5 másodperc gameplayt körülbelül, és itt meg volt 30 másodperc gameplay. Meg itt egyébként beszéltek arról, hogy mik lesznek a változtatások az eredeti Resident Evil 4-hez képest. Meglepően keveset tuningoltak a grafikán. Én utána olvastam, és például az átvezetőket, meg ilyesmiket, ahhoz nem nyúltak egyáltalán. A grafikai asszettekhez egy kicsit nyúltak, meg gondolom az engine-t egy icipicit át kellett dolgozni. Abból a szempontból, hogy ugye nyilván mivel VR cím, ezért a TPS nézetből átkerülünk FPS nézetbe, ez az az egyik nagy változtatás, érthető okokból. Amin még változtatnak, az egyrésztről a inventory, ami az inventory elvileg úgy fog kinézni, hogyha jól vettem észre, hogy így a testeden vannak ilyen hevederek, meg mit tudom én mi, és hogy azon keresztül tudsz vele interaktálni. Ez kurva jó. Tehát, hogy mit tudom én, le akarod cserélni a pisztolyt a shotgunra, akkor ott lóg a kármi, és akkor oda nyúlsz. Uh-huh. Tehát ilyen weapon swap az így fog működni. Várjál, a izé, melyik Alone in the Dark volt az, amit tök ugyanígy működött? Nem a New Nightmare, lehet, hogy a New Nightmare, de nem vagyok benne biztos. Az nem az epizódikus? Az epizódikus, de az nem New Nightmare volt. Alone in the Dark, azt a kurva nem fog eszembe jutni, az ugyanez volt, hogy kinyitottad a kabátot, csak akkor benne volt az elem, igen, a zseblámpa, meg a többi szar. Ugye ez VR-ben nyilván jól működik, meg az inventory management is egy picit máshogy fog kinézni, és a másik dolog pedig az, újítás, lesz benne dual wield, ami az eredeti játékban nem volt. Tehát most már mindkét kezetekben lehet mindenféle szar. Igen, igen. Nyilván ez VR-nál adja magát, úgymond. Kíváncsi leszek, hogy hogy oldják meg, tehát például tudsz-e olyat csinálni, hogy az egyik kezedben shotgun van, a másikban pisztoly. Uh-huh. Mert az szerintem megkönnyíti a játékot. Talán. Ja, meg még egy dolog lesz, hogy mozgás. Ugyanazt a mozgási formát fogja megkapni, mint a legtöbb VR játék. Tehát, hogy két módon tudsz benne mozogni. Az egyik az, hogy ugye akinek olyan VR eszköze van, nyilván a Quest 2-nél olyan, ez a joystickos, uh-huh. Tehát, hogy alapvetően mozogsz, de ugyanúgy működni fog ez a oda mutatok, és akkor oda teleportálok. Mondjuk ez érdekes nekem egy picit, mert ugye szerintem atmoszféra teremtő volt az eredeti játéknál, amikor így nagyon rágyűltek a zombik, és így közel jöttek, nem tudtál egyszerre célozni, meg mozogni. Na most itt, hogyha így közel jön valami, és te rámutatsz a pálya másik végére, és oda át tudsz teleportálni, azt szerintem egyrészt para, másrészt a hátrálós játékmenet, az nagyon nehéz lesz megoldani így. Konkrétan így nem lehet megoldani. Igen, mert... Tehát jönnek fejlődés, hogy mész hátrálni. Itt lehet majd célzás közben mozogni? Na hát, azt nem tudom. Szerintem nem. Mert vagy az eredetiben nem lehetett, és azt hiszem, hogy erre nem tértek ki. Uh-huh. Úgyhogy mindegy, érdekes vagyok. Konkrét megjelenési dátumot nem kaptunk, azt tudjuk viszont, hogy idén. És a Quest most nagyon ráfeküdt ezekre a dolgokra, ugye tudjuk, hogy mennyi 30 millió, 35 millió questet akarnak eladni, azt hiszem 25-ig, 27-ig, tehát hogy valami ilyen behatárolt időn belül valami, az több, mint amennyi PSVR kim van. Hát igen, de hát azért ez nem egy nagy vállalás, hogyha azt vesszük, hogy ilyen rövid idő alatt, amit most látunk, elment egyébként ennek a harmada. Vagy mennyi ment el a Questből? Nem. Szerintem néhány millió ment el a Questből, max. Nem, nagyon sok ment el. Mi volt a... Zoli a PSVR piacvezető, és abból is csak azt igen, 10 millió. Igen, de ahhoz képest nagyon sok ment el, azt hiszem november óta az Oculus Questből. Hát gyorsan fog most még, csak nem hiszem, hogy... Tehát előbb-utóbb szerintem ez telítődni fog. De ne legyen igazam. Itt volt valahol, hogy... Hat... Mi? De ott van egy cikk, amit már megnyitottál, amelyet, hogy abban... Ebben? Nem tudom. Nem, ez régebbi cikk. Uh-huh. Fogok most megtalálni az égvilágos. Jó, majd utána nézek, hogy ez így pontosan micsoda. Tényleg szerintem be fogják dobni mindjárt, hogy milyen számokról beszélünk. De egyébként elég sok ment el most az Oculus Questből. Azt tudom, hogy az elején nagyon megindult nekik, és meg is értem, mert viszonylag megfizethető, és maga a technológia meg ugye egyre kiforrottam. Bár ha ilyen szempontból kell nézni, ilyen nagy ugrást a PSVR 2-nél fogok látni szerintem. Most már meg lehet hajtani egy komolyabb VR eszközt, és a Sony-nak van benne most már elég nagy tapasztalata. Ott van mögöttük most, azért mögöttük már van egy olyan szoftveres háttér, ugye van annyi játék. Hát igen, csak ott meg az a problémám, hogy egy sokkal komolyabb eszközt kell meghajtani, ahhoz sokkal komolyabb hardware kell. Hát az adott PS5. Oké, csak ugye minden egyszerre nőtt, és attól tartok, hogy gyakorlatilag ugyanolyan behatárolt játékok fognak végeredményben kijönni, mert igazából nagyjából akkor előrelépés. De az élmény más lesz. Szebb lesz persze. Hát nem csak az, hogy szebb, hanem ugye ott is nagyon fontos a minél magasabb frissítési ráta. Hm? És azért, hogy az is meglegyen, meg a nagy felbontás is meglegyen, ugye az eddig nem volt például PlayStation-on megoldható. Nyilván azért voltak korlátozottak a PSVR lehetőségei is. Kíváncsi leszek. Én is, tehát félreértés ne essék. Igazából a visszajelzésekre leszek kíváncsi, mert hogy én biztos nem fogok a Resident Evil 4-jel játszani, az arra a nyakamat teszem. Nekem egyszer elég volt. Ez nem bántani akarom a Resident Evil 4-et, de nekem egyrészt nem az a kedvencem, másrészt meg így ahogy elnéztem, én már túl sok remake-et adtam Resident Evil 4-ből. Jó. És most az, hogy ezt ugyanazt most átélhetem VR-ban, nekem ez nem egy mondjuk a, egy na, ígéret, amire na igen, a Resident Evil az a Capcomnak a sükrümje, mert az is a 5. konzolgeneráció óta velünk él. Tehát GameCube-ra jelent meg először, és azóta minden platformra, minden izén. Azt már minden 8. Az jött, az volt Wii-n, talán Switch-re is van, PS3-ra, 4-re biztos, hogy volt. És Xboxon is szerintem 360-as meg vanos verziója is jött ki. PC-re meg talán 3 különböző verziója jött ki. Én Rezi 8, én próbálok haladni a korral, nem visszafelé pillantgatni. Nekem azt mondtad, hogy te nem várod annyira a Rezi 8-at se. Most már igen. Most már el vagyok keseredve teljesen. Miért? Itt a Returnal. A Returnalnak az előzetes visszajelzései jók. Igen. Nem beszélhetek róla még az a helyzet. Azt fogják hinni, hogy rossz a játék, de nem mondhatok se jót, se rosszat, mert most még nem lehet ennél a pontnál. Annyit elmondhatsz, hogy megpróbáltad. Megpróbáltam, mert benne van 2 órám, 3. Azt a mindenit, azt hittem, annál többet raktál bele. Nem, nagyon nagy blamázs egyébként, képzeld el, hogy a kód, amit elküldtek, a spambe végezte nálam. 2 napig nem tudtam, hogy megjött. Úgyhogy én 2 nap hátránnyal kezdtem el a játékot. De komolyan ez van. Ja, jól van. Na jó, menjünk. Miért megy neked a Sony-tól minden spambe? Nem minden, csak ez. Hány csekket nem váltottál be? Nézd már vissza őket. Nem merem. Félek. Na, közeledve a vége felé. Hát azért ez még nagyon nem. Egyébként a 2 órát megint elbeszéltük, most már 2 órán, mennyi, 11 percet nyomjuk. De amíg van hallgatottság, addig természetesen itt vagyunk veletek. Nagyon sok youtuber, amit nézik, addig csináljuk, tudod? Így jutnak el a felfújható medencés megoldások. Ja, igen, nem oda, mi jutottunk el egy gyorsan. Felírjuk a neveteket egy felfújható banánra. Ne ígérjük, amit nem mersz megtartani. Maradjunk a nyereményjátéknál. Apropó, akkor, hogy nem tudod megtartani. Na, mindegy, nem. Jó, hagyom. Igen. Jó. Térjünk vissza nagyon rövid időre a Blizzardhoz. Jó. És akkor itt megint ugyanarról kell beszélnünk, mint az elmúlt pár hónapban mindig. Folytatódik a Blizzard Exodus, menekül mindenki, ki merre lát. Most már gyakorlatilag a nagy nevek közül senki nem maradt ott. A legújabb áld az a Jeff Kaplan 19 év után hagyta ott. És ő volt gyakorlatilag az Overwatch-nak az arca. Csoda, hogy ennyire bírta. Tehát így megnézve a játékiparon belüli mozgódásokat, de milyen gyorsan váltanak az emberek jobbról-balra, innen-oda. Az, hogy 19 évig ott volt, gyakorlatilag nem is tudom, ő jó, nem alapítótag, de... De az régi motoros nagyon. Hát kezdetek óta gyakorlatilag. Igen, itt kérdezte Csabi Strong, hogy megjelenik az Overwatch 2. Rögtön reagált a Blizzard. Igen, lesz Overwatch 2, és meg fog jelenni. Nem mondjuk meg, mikor de lehet. Tehát, hogy azt mondták, hogy ez nem befolyásolja, mert ott volt a szemvezető direktor, valamilyen magas beosztásban volt, azt rögtön átvették tőle, és hogy a semmilyen formában nem befolyásolja se az Overwatch jelenlegi helyzetét, se az Overwatch 2-nek a fejlesztését, semmit. Hát gondolom, hogy nem befolyásolja, mert hogy sok pozitívum eddig abból se érkezett, ne legyen igazam. Ugye pont ha valakit érdekel, fenn van a Blizzardos podcastünk, amikor ugye volt a BlizzCon, ott ezt hosszabban kifejtettük, és ott beszéltünk az Overwatch-nak a mizériájáról, különben most nem mennék bele még egyszer, de ugye, ha ide vesszük azt, hogy hozzájuk csapták a Vicarious Visiont, és akik ők át is vették rögtön a Dio 2 Resurrection-nek a fejlesztését, ugye nem véletlenül, mert láttuk, mi lett a Warcraft Reforged-ból, amit azóta egyébként próbálnak minél mélyebbre ásni, és nem specsülik egyébként, vagy inkább csak hagyják, hogy elfelejtsék? Pont a múltkor néztem egy ilyen elemzést, hogy visszatekintő, hogy egy évvel a megjelenés után van ilyesmi, és mondták, hogy rengeteg probléma megmaradt, a matchmaking még mindig nem olyan, egy csomó olyan feature, ami az eredeti verzióban működött, az még mindig nincs implementálva, és nem is nagyon allokáltak most már rá embereket. Az nem jó. Nagyon-nagyon gáz, és ehhez képest meg azt hiszem Dominikkal néztük meg, hogy valamelyik nap filozgattunk, hogy kérem, hogy jó kis stratégiát játszani, és nem tudom, hogy ehhez jött. Nyilván a Warcraft akkor felmerült, de mondtam, hogy ugye már csak a Reforged van, mert akinek a klasszikus verzió volt, meg azt is felpecseli a Battle.net, és hogy hát akkor nézzük meg, már biztos valami szarérhugyér megy, és nem. Nem akarok hülyeséget mondani, de talán $50 áron van fent. Tehát valami ilyesmi. Úgyhogy van gond. van gond. Nyilván a Blizzardnál hallottuk ugye a fizetési nehézségeket is, és nem tudom, ott akkor fognak nagyon-nagyon nagy problémába kerülni, mikor megint elkezdenek élesen bezuhanni a World of Warcraft előfizetői számok. Ahogy hallottam, egyébként ez a Shadowlands most annyira nem sült el rosszul, de ugye nem is tudom, talán a Cataclysm óta folyamatos csökkenésben van ettől függetlenül az előfizetői szám, ugye az még azért termel jó lóvét, de hát az Activision is csak addig szeret kiállni a csapatai mögött, amíg ugye tudják tömni a zsebüket. Na most Diablo megjelenés mióta nem volt? Most jön a Resurrection, azt szerintem nem fog rosszul teljesíteni, a Diablo 4-ben nem vagyok ennyire biztos, az Overwatch 2 ugye tolódik, meg fotózgatják, meg nem biztos, hogy az lesz, ami eredetileg volt, a Starcraft ugye kvázi megszűnt. Milyen franchise van még ott náluk? Heroes of the Storm. Heroes of the Storm már gyakorlatilag alig kap támogatást, azt úgy az e-sport széna azt meghalt, a Hearthstone is egyre inkább lecsengőben van. Igazából a Blizzardnak egy globál megújulásra lenne rettentően szükség. Hát a Blizzardnak azokra a fejlesztőkre lenne szükségük, akit elődöztek szépen. Viszont azok gyakorlatilag, mintha hiánytalanul ugyanoda mennének. Ez a Jeff Kaplan is azt hozták hírba, hogy bár ő hivatalosan nem mondta, hogy hova megy, de azt rebesgetik, hogy ő megy a kipattant többiek után. És hát ezek saját stúdiókat szoktak alapítgatni. De elvileg ezek mind ugyanoda tartanak. Gondolom. Úgyhogy lehet, hogy létre fog jönni egy új, egy indi csapat. Csak ne az legyen a vége, mint ami a Disintegrationből lett. Tőle kipattant a Halo góré, maga köré gyűjtött még egy-két tehetséges embert, és ami kisült végül is ebből az együttműködésből, az még a legnagyobb jó indulattal is a Higfosszal kompetitív. Tehát... Nem akarok bántani senki. Igen, ezzel hogy szoktad mondani, kiszart hány. Igen. Jó, mindegy, meglátjuk, hogy mi fog történni. Én továbbra is azt mondom, hogy nem én vagyok a Blizzard célközönség feltétlenül, de nyilván egy Diablo játéknak... Te majdnem mindenre azt mondod. Egyébként minden többet beszélgetünk, annál inkább rájövök, hogy nyilván nekem is vannak preferenciáim, nem tudtam, hogy ilyen sok mi nem tartozik bele. Most már engem érdekel. Igen. Call of Duty. Call of Duty. Az is Activision végül. Igen, tudom, én szeretem őket. Egyébként megmondom őszintén, hogy az Activisionnél legalább én úgy látom, hogy egyértelmű a képlet az Activision részéről. Csináljátok pénzt, és akkor itt tudtok maradni. Igen. Igazából ez legalább nem egy olyan zavaros víz, hogy most mennyire számít bele a Metacritic, mennyire számít bele az eladás. A még zavarosabb, hogy a Micronál mi minősül mondjuk sikernek, vagy mi nem. Hogy mondjuk mivel indokolja az EA, hogy pont a Codemasters-t vásárolta fel, vagy ilyesmi. Vagy tök egyszerű dolgok vannak. Ha csinálsz pénzt, van helyed nálunk. Ha nem csinálsz pénzt, nincs helyed nálunk. És, és tökéletesen lehetett látni, hogy még ebből a szempontból is tök türelmes volt az Activision például a Guitar Heroes csapattal, mert az a játék az messze nem volt egy kimagasló eladásokat produkáló dolog. És de egy időben az volt. Egy időben persze, de ott sem hiszem egyébként, hogy nagyon lerobbantotta a ház tetejét. Ez olyan, mint a, tudod, mi jut nekem erről eszembe? Kik fejlesztették az Angry Birds-ot? Most tudnom kéne. Mindegy, ők. Ők. Na, az tipikusan nekem olyan volt, mint a Guitar Heroes dolog. Rovio. Köszönöm. Iszonyatosan megnövekedtek, ugye, mikor bejöttek az okostelefonok, és elkezdett terjedni az Angry Bird, ugye jött a film, jött a merchandise, jött a Star Wars-os crossover, jött minden, így mentek fölfele. Most hol vannak? Sehol. Nem tudtak megújulni. De a hagyatékuk tovább él. Igen. Olyannyira, hogy nem tudtuk megmondani, hogy kifejlesztett az Angry Birds. A hagyatékuk él tovább, nem ők. Az örökségük. Na nekem a Guitar Hero csapat az pont ilyen volt. Hogy ott is akkor, hogy a DJ Hero, Guitar Hero, akármi, az egy darabig nagyon jól ment, utána semmi. A DJ Hero az már bukott. Tehát az már nem hozott sikert, ott már kurva egy zuku volt. Tudod, mi az, ami szerintem nagyon túléli magát? Például a Just Dance. Azt nem értem, hogy miért. Gyakorlatilag ő maradt a... Mert az kicsit szerintem nem ennyire szélsőségesen videójátékos, hanem kicsit inkább ilyen közösségi. De ugyanebből a mentalitásból például pont ugye ezzel a szempontokkal operált a piacon a Rock Band, aztán mégis lelőtték a picsába. Igen, Stormbird írja Riotot, ugye Riot Games. Erről beszéltem a múltkor egyébként, hogy rendkívül sok játékon dolgoznak, mióta megvette őket a Tencent. csak ebből még nem nagyon láttunk semmit, de elvileg idén jön ez, amit elindítottak, hogy a lore-t akarják kiterjeszteni, és ilyen apróbb játékokat fognak kiadni, azok megjelennek, tehát azt hiszem Lost Tiles, vagy valami ilyesmi, majd ezt megnézem neked legközelebbre, de van ott verekedős játék is készül meg, Top Down Hack and Slash, meg MMO, tehát ezek készülnek, csak nem látunk belőle semmit, meg nincsenek nagyon rászorulva, hogy mutogassák, miután ugye a MOBA zsáner is olyan, hogy 2-3 szereplős. Dota ugye megy, a League of Legends, meg nem tudom, a Heroes of New Earth futott még, az már annyira talán nem fut, meg a Smite, de a Smite az is az egy picit egy kicsit. Smite még megy? Persze. Na. De viszont menjünk tovább, mert még van egy pár hírünk erre a hétre, amiket ide, igen, ide szántál erre a blokkra. Két, illetve egy DLC megjelenésről szeretnék beszélni, meg egy játék megjelenésről, ezek rövidebb dolgok lesznek. Az egyik az teljesen aktuális, mivel tegnapi megjelenés, ez a én egyik tavalyi pozitív csalódásomnak a DLC-je, ez az Immortals. Enyém is, van pozitív élményem tavalyról, tehát nekem is. Ez már csak azért fogva is durva, mert Ubisoft. És ugye ott volt egy olyan időszak, amikor jött az Immortals, jött a Watch Dogs, és jött a Valhalla. És egyébként megnéztem, képzeld el, hogy a Metacritic számokat, és ott próbáltam nézni összes platformot, az Immortals közelebb áll a Valhalla értékeléséhez, mint a Watch Dogshoz. Már kritikai vagy a user score? Igen. Mind a kettő. Magasabb. Én meg tudom érteni. Az Immortals az jó volt. Igen, ugye erről beszéltünk, hogy ez kicsit ugye ugyanúgy Unreal-nex, ugyanúgy AC-s felépítés. Még mondhatjuk, hogy hasonló setting is, mert ugye az Odyssey is görög settinges volt, csak ebben voltak ilyen jó pofa megoldások. Mm. Tehát engem a grafikai megvalósítás az úgy megfogott, ez az áldás. Tudom, hogy másolták majdnem az egészet az áldából, tudom. Csak nem érdekel. Mert PC-n meg PlayStation-on nem tudok Zeldát játszani. PC-n tudok Zeldát játszani, de nem is biztos, hogy akarok. Mindegy. Jó pofa dolog volt, tök jól működött. A humora nekem kifejezetten tetszett. És ugye kapta a DLC-ket, 3 DLC-t jelentettek be hozzá. Ebből 22-én megjelent az utolsó. Tehát most tovább egy napja, két napja. A Lost Gods. Igen. Miért érdekes ez? Ugye alapvetően ez nem lenne nagy hír. Én meglepődtem azon, hogy még az előző két DLC-je a játéknak az ilyen gyakorlatilag ugyanúgy működött, mint az eredeti játék. Hasonlóan volt felépítve. A Lost Gods-nál megléptek egy olyat, hogy kapsz egy teljesen új főhőst, és átviszik a nézetet olyanban, mint a Hades. Tehát ilyen gyakorlatilag a TPS kalandjátékból csinálnak egy fölnézetes hack and slash-t. Wow. Úgyhogy, és egyébként megnéztem, hogy szerintem kifejezetten jól működik, majd, hogy nem ugyanaz a játékmenet, ami az alapvetően be volt építve az Immortals-ba, ilyen szempontból is. Miért lehet ez érdekes? Nekem ez kicsit előre vetíti azt, hogy főleg mondom, szerintem a HD-s sikerén felbuzdulva, szerintem neki fog állni valami ilyesminek a Jubi. Ha eddig nem ez volt, de szerintem ezzel tesz. Mármint ilyen zsánerű játék. Így van. De az utolsó ilyen talán, amit tőlük volt, az a Mighty Quest for the Epic Loot. Volt egy ilyen Ubi játék. A cím az megvan, de nekem az játék kimaradt. Borzalmas volt egyébként. Mármint, hogy maga a modell, ami mögötte volt. De alapból én nem nagyon emlékszem, hogy foglalkoztak ilyesmivel. Szerintem ez nekik egy jó teszt. És amennyire én látom, az Immortals-ban jól működik. Pont most akarom behúzni egyébként a Season Pass-t, mert a végére értem a játéknak, úgy nagyjából ki is pörgettem, mert majdnem minden ki van nyitogatva. Úgyhogy behúzom a Season Pass-t, és ki fogom próbálni, mert nekem ez most nagyon tetszik, hogy így hozzá mertek nyúlni. Mert a DLC-kben alapvetően nem szoktak ilyeneket belerakni, hogy ilyen markánsan eltérnek az eredeti stílustól. Jó látni, hogy lelkes vagy egy játékiránt. Igen, én több játékiránt is tudok rajongani egyébként. Bár többször látnám azt. Jó, úgyhogy ez lenne az egyik. A másik pedig egy olyan zsánerű játék lenne, amit tudom, hogy te kifejezetten szeretsz, ez a JRPG. Na végre. Ugye nem nagyon kapunk mostanában ilyeneket, bár most ugye pont ki fog jönni az egyik, aminek nem fog eszembe jutni a címe. amit megpromoztak a nyáron, a Xboxos konferencián is volt. Na mindegy. Nagyon édes tőlem várod a tippet. Hát jó, tudom. De ugye meg a Final Fantasy 7, de annak csak a remake-e PS5-re. Viszont végre kaptunk megjelenési dátumot, illetve gameplayt a Tales of Arise-hoz. Uh-huh. Úgyhogy aki RPG rajongó, és aki Tales rajongó, az örülhet, ugyanis ősszel egész konkrétan szeptember 10-én belevehetheti magát a Tales-be. Miért jó ez nekünk? A játékmenet egyébként meglepően hasonló az eddigi Tales játékokhoz. Nyilván ez nem a Tales játékok sose voltak azok a tipikusan epikus AAA RPG-k, de mondjuk tökéletesen kitöltötték az időt két Final Fantasy vagy Dragon Quest között. Meg szerintem a harcrendszerük is egész jó volt, illetve most átálltak Unreal Engine 4-re, és ellentétben azzal, amit nekem Heroton van a japán fejlesztőknél, nagyon sokan használják egyébként Japánban az Unreal Engine-t, 3-at is, régen meg 4-et is, csak az összesnél azt csinálták, hogy ilyen nagyon jó karaktereket csináltak, meg karaktermodeleket, és a te szavaiddal élve minden más úgy nézett ki, mint a kiszart hányás. Na itt nem ezt látom, itt úgy látom, hogy dolgoztak a környezeten is. Nyilván ez sosem operált hatalmas nagy nyílt terekkel, de ez a kicsit ilyen mesés megvalósítás, ez is segít. Ez szerintem nagyon jól lát már a Dragon Quest 11-nek is, ugye az alatt is Unreal Engine 4 volt. Azt még mondtam, neked is tetszett, ahogy maga kinézett. Úgyhogy fel van a YouTube-on, nézzétek, megnézzétek meg a gameplayt. Én várom. Várom. A utolsó három Tales játék közül nekem csak egy volt, ami igazán tetszett, és az is PS3-as átirat volt. De ez most jónak tűnik. Na, akkor lesz végre egy jó RPG-nk még idén. Meg igazából bővül kicsit az idei repertoár, mert legalább kezdenek felszínre szivárogni a friss játék megjelenések. Várjál, most itt olvasom. Nier Replicant az a PS3-as előzménynek lesz a feldolgozása. Meg én ezt már elmondtam, hogy nem vagyok nagy Nier rajongó. Igen, Ni no Kuni azt szeretem, bár ott is, ott meg velem nem szoktak egyetérteni, mert én meg a második részt jobban szeretem, mint az elsőt. Én egyetértem, nekem is jobban tetszett egyébként. Persze. Úgyhogy igen. És akkor, ugye ahogy szoktunk, szerintem érintőlegesen akkor megint elkanyarodunk mozis irányba. Ezt már ugye megszokhattátok, hogy szoktam mozni néhány mozis hírt is, hogy én érezzem magam rosszul Zoli mellett. Mi? Ne. Hát az elsőt az kifejezetten téged érint. Tudom, hogy ez dobhatja a szívedet. Persze, nagy dotás vagy. Nagyon. Ugye, ha már videójáték adaptáció, ugye filmes fronton, vagy inkább sorozatos fronton, akkor sokszor előjön a Netflix. Két hír is volt igazából. Két megjelenés. Az egyik az, hogy meg tudjátok nézni, ugye kijött a Dota, hogy miért pont a Dota, azt nem tudom, de a Dotából ugye csináltak egy animációs sorozatot Netflixre, sokkal jobb lett szerintem, mint amit szerintem abból ki lehetett volna hozni. Mm-hmm. Nyilván nem ilyen állejtős, de szerintem azért erősen nézhető, mert volt mellé nyúlás is, például a Dragon's Dogmának a Netflixes verziója szerintem szörnyű lett. Azt nem ajánlom. A Dota az nem volt rossz, de miért fontos ez? Olyannyira úgy tűnik, hogy ez működött, hogy bejelentettek egy második évadot. Illetve jön a Castlevania-nak az utolsó évadja, ami, ha jól tudom, a negyedik. Uh-huh. Te nézted azt a sorozatot? Én végignéztem mind a három évadot. Azt hiszem, három volt. Én első két évadot azt megnéztem. Nekem az eleje azt tetszett. Aha. Az utolsó évad már kicsit nyögvenyelős volt, meg nem volt annyira cselekményes. De szerintem még mindig a bőven a nézhető kategória. Az animáció az kifejezetten jó. Egyébként a karakterek se rosszak. Már némelyik kicsit egysíkú, de ott is van érdekesen, meg nem annyira érdekes. Meg mondom, a cselekmény szerintem így a vége felé már lelassul, de az eleje az nagyon jó volt, tehát az első évad az kifejezetten jó volt. Nagyon szép az animáció, így főleg így Netflixhez képest, nem erőltettek bele például a CGI-t. Úgyhogy én várom. Azt már tudjuk, hogy ez lesz az utolsó évad. De mindenképpen pozitív. Május 13-ától lesz elérhető a Castlevania. Ugye nálunk is. És, ja, még annyit akartam, hogy ez érdekességként olvastam még a Dota 2-es, vagy a második évados megjelenésnél, hogy Azért is fura, hogy bejelentették a második évadot, mert ugyan Netflixen nem teljesített rosszul, viszont alapvetően az aktív Dota játékosok számát nem dobta meg. Miért érdekes ez? Ugyanis ellenpéldát hoztak a Witcher-nél, ahol a Witcher sorozatnak a megjelenése az 550%-kal dobta meg az akkori Witcher-es eladásokat. Ami azért nagyon durva. Tehát, hogy konkrétan 5,5-szeresére nőttek a Witcher-es eladások. Az mondjuk egy elég szép szám, meg nagyon érdekes következmény. Tehát ezek szerint el tudtak érni egy dögúj közönséget kifejezetten a sorozattal. Igen, tehát ott tipikusan nem az volt, mert ugye a sorozat alapvetően nem a játékokra épít, hanem a könyvekre. Alkalmasint nyilván az megnézte a sorozatot, aki játszott. De ezek szerint, aki mondjuk úgy találkozott, tehát játékos, mert nyilván utána megvásárolta a játékot, de alapvetően nem érdekelte annyira a Witcher, megnézte a sorozatot, felkeltette az érdeklődését, aztán, hogy ezután mennyire tetszett neki a játék, az nyilván más kérdés, mert ugye a sztori ott nagyon nem ott van. Ugye a Witcher 3-nak a sztoria az bőven a könyvek után játszódik, sőt aztán már Witcher 1 is. De ez más kérdés, de úgy látszik, hogy akkor volt egy ilyen közeg, akiket be tudtak húzni, és ezek szerint elég nagy közeg. Én teljesen együtt tudok egyébként elők rezonálni, mert simán el tudom képzelni, létezik egy olyan nagyon masszív közeg, akinek feláll a szőr a hátán a fantasy-től. Tehát én például átérzem ezt a problémát, tehát engem mágusokkal, sárkányokkal, manókkal, meg törpékkel meg ki lehet kergetni a világból. Tehát ez nálam egy teljesen azonosulhatatlan dolog. Viszont ezt a fajta közeget a Witcher valahogy úgy tudja tálalni, hogy nálam is átmegy a szűrőn. És dacára annak, hogy egészen addig, amíg mondjuk én nem játszottam a Witcher 3-on, addig azért nem játszottam vele, pont ezért, mert megvoltak ezek a percepcióim, hogy nem akarok ilyen világban lenni, mert én úgy érzem, hogy ebből már kinőttem. És mégis, amikor a játékba belecsöppentem, akkor érzem, ez valami merőben más megközelítése ennek a dolognak. Igen, nem a klasszikus fantasy, nem, biztos. Nem. És aki mondjuk nem jutott el eddig, hogy ad egy esélyt a játéknak, viszont legalább eljutott addig, hogy ad egy esélyt a Witchernek, mondjuk a sorozaton keresztül, el tudom képzelni, ugyanez a szemléletváltás bekövetkezett nála is. Szerintem ez például egy tök valid dolog, és ez működhet. Nagyon kíváncsi leszek, hogy majd a Last of Us sorozatnál tapasztalunk-e hasonlót. Ha ne adj Isten, véletlenül oda fogja időzíteni a Last of Us Remastered megjelenését a Sony. Mert ugye tudunk, hogy készül PS5-re. Ha ne adj Isten, tök véletlenül oda fogja időzíteni a megjelenést, ahogy amikor elindul a sorozat. Amiben egyébként lenne logika. Úgyhogy arra kíváncsi vagyok. De mi az idén jön? A sorozat? Aha. Szerintem nem. Hát még válogatják a szereplőket. Oké. Okay. Hát csak azért, mert a Witcher az például idén fog jönni, idén évvégéig befolyják hozni a második évadot. Jó, de most a Witcher megjelenés nincs játék. Oké, de a Witcher 2-t ugye ezt leforgatták a pandémia idején, úgyhogy idén ki fog jönni, és azt szarrá kell nyomni cégével. Igen. Na most a Last of Us-t el fogja tudni kezdeni forgatni, úgyhogy már nagyjából oldják a pandémiás helyzetet globálban. Igazából elképzelhető, hogy a Last of Us ki fog jönni idén, de mondom, hogy nem tudok erről semmit. Hát ahhoz nagyon-nagyon meg kéne szaladni szerintem. Elképzelhetőnek tartom. Nyilván nem látok rá egy ilyen forgatásra. Meg ugye most a Witcherből lesz tartalom, mert egyébként jön a Bolis animáció. Ugye szintén Netflixre. Igen, lesz a Bolis valamilyen prequel lószar. Az a Zürke Farkas, vagy nem tudom mi, az is ilyen, az meg prequel lesz. Hát most a Netflix nagyon rákapott erre. Rezi, ugye jön abból is az animáció. Úgyhogy kenik, meg aztán a rosszabbul sikerültek is, ugye, mint például a Dragon's Dogma, vagy a, de miért rám vagy a Dragon Quest. Jó, és akkor van itt még egy pont, ez viszont gyakorlatilag nem meglepő, tehát aki mondjuk elsiklott ezen az apró híren, az most tőlünk pótolhatja. Az epekedve várt Mortal Kombat reboot első 7 perce fölkerült az HBO hivatalos YouTube csatornájára, mi én kicsaptam Facebookra. Miért tartottál szünetet? Most már vége felé lassabban jöttek a gondolatok. Szóval két van a Facebook felületünkön is, ott nézzétek meg, mert ott nem nagyon kell keresgélni, de aki mondjuk bevállalóbb szellemisége, azt mondjuk nézzen utána a YouTube-on, fönt van a 7 perc, sőt, aki mondjuk jobban szeret turkálni, az alkalmasint többet is talál ebből az anyagból. Igen, ez egész konkrétan úgy néz ki, hogy ugye április 23-ával hivatalosan forgalmazásba került, tehát bekerült a mozikba Amerikába, illetve HBO Max-ra. Ezek lejöntöttem a vízzel. Miért érdekes ez? Például olyan szempontból, hogy nagyon sokan reménykedtek nálunk egyébként egy kicsit én is, hogy ugye nálunk nincs még Max, csak Go. És ugye a Snyder Cut-ot azt alapvetően HBO Max-ra nyomták ki, de az bekerült Go-ra is. Viszont a Godzilla vs. King Kong már nem. És a Mortal Kombat sem. Ugye ez majd változni fog hosszú távon, mert eltűnik nálunk is az HBO Go, és átalakul HBO Max-át, tehát lehet, hogy ez későbbiekben majd releváns lesz, most nem az. HBO Max-on egyébként 31 napig lesz elérhető. Én ezt nem is értem. Hogy... tudom, hogy időleges exkluzivitás kapott a Kong is, meg a izé is most már talán lekerült a Snyder Cut is, mert az se volt fenn, tehát az is csak egy darabig lesz fenn. Nem szoktam senkit erre biztatni, amint Zoli is mondta, nagyon keresitek, pontosan ezért, mert ugye már kim van Maxon, ezért más formátumokon is elérhető, itthon is. Igen, hétfőn kijön a bemutatónk róla. Azért szinkron, ne keressetek hozzá. Az már biztos, hogy hétfőn a content az kint lesz az OV-n, ezt maga biztosan tudom állítani. De a lényeg az, hogy kiadta Mortal Kombat Reboot. És az eddigi visszajelzések alapján egyébként nem rossz. Amit egyébként attól függ, hogy hol nézel, mert metán kurva szarul áll. Tehát 50 pont alatt van a Mortal Kombat. A kritikai értékelés, a user score az nyilván, azt nem is néztem meg. De ja igen, legyen valami bizonyítási alapunk. Legyen valami, pontosan mondtuk. Igen. 43-on áll. És 6 ponton van user score-ban. Pedig én megnéztem az első 7 percet, az nem tűnt rossznak. Nem tudom még, hogy mi a probléma ezzel. Én is belekezdtem, fél óránál tartok. Nem tudom, milyen lesz a hátralévő idő. Én látom, hogy mi lehetett a probléma a filmmel, még nem akarok abba belemenni, de egy-két ponton én is érzem, hogy miért rezeg a léc. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Az biztos, hogy legalább látszik, hogy próbáltok egy koherens sztorit csinálni ebből a katyvaszból, amiben vannak pofoszkodó gyíkok, meg villámisten, meg karatézó keletiek, meg boxoló gépkarú ember, meg nem tudom, és ezt összehozni egy koherens egészé, ez nem lehet egy egyszerű dolog, és én úgy gondolom, hogy abból, amit eddig láttam, talán még ez a legkomolyabban vehetőnek. Tudod, szerintem miért húzták le egyébként? Mert ugyanúgy, ahogy... Jó, ezt a hasonlatot, mindegy, azért is végigmondom a hasonlatot. Ugyanúgy, ahogy nincs játék megjelenés. Ebben ugye már belekötöttek többen. Mindegy, nem erre akarom kiegyezni. Úgy igazából nagy filmes megjelenés sincs. De ez pont, hogy azt kell, hogy indukálja, ami van, azt meg feldicséred, nem? Hogy, nem, végül. Épp az, hogy emiatt azért sokkal nagyobb az elvárás afelé, ami van. Szerintem. Nem tudom, tehát... Tehát, hogy most annyira nincs semmi, hogy jön a Mortal Kombat, ilyen jó lesz, olyan jó lesz, mert nem jön semmi más. Megnézed, és erre vártunk. De lehet, hogyha körbe lenne véve egyébként 3-4 ilyen nagyobb blockbusterrel, akkor nem tűnne ez így fel. Tehát így, szerintem a hype elviheti ezt. Nézd, igazából a célközönséget kell nézni. Tehát, igen. Mert azt kell nézni, hogy ültek le az emberek. Lehet, hogy abban van valami, amit mondasz, hogy fel vannak spannolva az emberek, és úgy ülnek le elé. Én azt is belelátom, hogy most már azért a számtalan félre sikerült videójáték adaptáció után már úgy ülnek le, hogy látatlan barákúrják a 40 pontot, 50 pontot maximum. Mert egészen egyszer úgy vannak vele, nagyon nem lőhetnek mellé, úgy is mindegyik szar. Na majd megnézem a kritikádat. Lesz egy kis átadás itt. Meglátjuk, hogy mi van. De lehet, hogy ez van mögötte, lehet, hogy más. El tudom képzelni, hogy tényleg gyengére sikerült a film, de ugye nyilván volt egy ilyen hír, hogy a Sub-Zero-t alakító színész, akinek nem fog eszembe jutni a neve, 4 folytatásra, nem 4 epizódra, 4 folytatásra írt alá. De azt is tudjuk, hogy azért ezt nem kell komolyan venni, tehát hogyha a film az földbe áll, akkor nyilván nem fognak ezért 4 folytatást elhozni. Az az egy kurva érdekes értelmezés lenne, hogy a kritikák ellenére hogyan fogja a Warner értékelni a filmnek a futását. Teljesítését? Aha. Mert hogy így, hogy hozzáférhet... Szerintem lehet jót a moziba most. Hát, hogyha most kinyitnak a mozik, nálunk ugye most már pedzegetik a mozinyitást, azt hiszem jövő héttől. 4 milliótól. 4 milliót, és azt mondták, hogy jövő hétre az meg lesz. Ausztriában is azt mondták, hogy májusra már teljes körűnyitást akarnak. Na most májusban még bőven be tudják zúzni a mozikban a Mortal Kombatet, és én hallottam olyan pletykákat, hogy ez alól Magyarország sem lesz kivétel. Na most, hogyha ez tényleg meg fog történni, akkor elképzelhető, hogy fog akkor átfutni a film, hogy azt mondják, hogy jó, akkor itt a pandémia miatt azért nem veszük olyan komolyan a bevételeket, ne futtatjuk egy második résszel. Hát meg ez nem olyan nagy költség. Nem, tehát ez egy gyakorlatilag ez egy kung fu film, hogyha úgy vesszük. Kis CGI. Tehát ez nem egy olyan egetrengető költségvetésű projekt, hogy ne lehetne ezt... Ez szerintem tipikusan az, amit érdemes mondjuk vodra gyártani. De ez pont az, amit erre beszéltünk, nem tudjuk, hogy a vod az mennyire éri meg, vagy mennyire nem. De hogyha ez moziban még fut egyet, akkor biztos, hogy lesz ennek folytatása. Mert te is mondtál, ez nem egy drága műfaj. Nem. Itt a cégén megbolondítja egy kicsit, de egyébként ez nem egy drága műfaj. El tudok képzelni, hogy egy folytatásra még benevez a Warner. Aztán az alapján kitalálja még, hogy akarja a másik kettőt, meglátjuk, vagy hármat. Örülünk-e neki. Igen. Na viszont. Eljött a móka vége. Mindennek van vége. Így van. A lószerszámnak is van vége. Egy dolog. Ugye most rengetegen lettünk, köszönjük egyébként, hogy itt vagytok. Nagyon, nagyon, fú gyerekek. Visszatérve mindig arra egy pillanatra, jövő héten jubilálunk. Jubilálunk. 10. adás, és aki nem volt itt a műsor elején, annak tényleg még egyszer akkor bedobnánk, hogy kis kedvesség gyanánt, három játékot fogunk sorsolni PS4-es platformra. Nekik is mutasnak. Nem látszik, úgy. Mondjuk tényleg mindegy, hagyjuk, én tényleg. Ezeket jövő héten szétdobjuk. Még azt, hogy hogyan, azt még nem tudom. A technikai majd, feltételeit megnézem. Azt majd te biztosítod. Szoktam. Puszi pacsi, tudod. Uh-huh. Úgyhogy ezzel készülünk, meg persze a hírekkel. Már második alkalommal egy szép kört futottunk itt az időintervallummal, mert hogyha jól látom, akkor 2 óra 40 perces rövid adás lett, lassan bele fogunk lógni a 3 órába. Nyilván ehhez kell a játékipar is. Úgyhogy meglátjuk, de jövő héten is készülünk nektek hírekkel, ugyanitt, ugyanilyenkor. És végtelenül köszönöm én is, hogy ennyien voltatok meg, hogy egyre többen nézitek vissza a VOD felületről. Az odaérkező kommentek is rendtelenül értékesek, úgyhogy... Figyeljük, úgyhogy, olvassuk őket. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, és... Hát mi már lenyomjuk a Snyder Cut-ot. Majd kirakjuk mi is 4-3-ba fekete-fehérbe, mert az mély. Na mielőtt ezt megtennénk, búcsúzunk, és akkor jövő héten ugyanígy 4-kor pénteken várunk ide titeket. Sziasztok! Sziasztok!